یا پیغمبر یا فرشتہ یا جن یا ولی یا مړ یا ژوند دی. د شرک اعتقادی به موږ سرور قسمه ذکر کړو. شرک فی العلم چې الله طرف صفت د علم کې بل څوک شرکی ته لکه څنګه الله پرد پوی دی دا شان د بابا یا ولی یا پیغمبر یا فرشتہ هم پرد پوی دی. نو د شرک وکړه یقینا اگر کدی نه د مشرک نو کدی نه تا اجی سے وای مو د شرک کړه توی توبه نه دسته د دوه معافی نشته. او یو دویم د شرک فی تطرب. تطرب به لکیږي تطرب به لکیږي اختیارات ہوتا وقت او ظاهره تا چې د بل چا لم واک ور کی اختیار ور کی د الله غو نه چغم د عطا د مشکر شاده اجتون پر کور شي بيد اسباب وغیرہ. درم نه درم کزم شرک اعتقادی شرک په دعا چې په صفات د بلنه کې الله تر بل څوک شریک کی مونږو یا الله دی یا بابا یا فلان. اگر کدی ځان تاجی سے وای کدا د مسلمان وای خدای د قران په اصطلاح کې دا مشرک دی. او سلورم شرک فی العبادت چې د عبادت درو جزو کې وجود بل چالو کی یا ترمینه د خدای توب کی یا تی تم د خدای توب کی یا تی ير د خدای توب کی. او بیا موږ د مشرکان اقسام ذکر کړل سلور. یو مشرکین بل عبادت صالحین چې نیکان خلک دي شریکان کړی د الله سره اولیاء پیغمبران وغیرہ. دویم دی شرک بالملائکه دا شرک بالکوا مشرکین بالکواکب چې ستوري الله سره شریک کړی دی ایله تصرف ثابت دی. او درېم مشرکین بالملائکه ملائکول د الله غو صفات ورکړي تصرف ور ثابت دی. اسادوم دی مشرکین کینا مشرکین بالجن جنات یو ذکر الله سره. ادویم فرقه د منکرین بیا موږ ذکر کړو تفصیلی. یهود یهود هغه خلک چې هغه داوا دا لرله اوسم لري چې موږ په موسی علی السلام ایمان راوړل موږ تورات مون لیکن دا داوې هغه وخت کوم ټیک نو د نبی اسلام په زمانه کې اوسم ټیک نه کای تورات نه نو لازمي قران به منه ځکه تورات کې د قران کریم باندې ایمان راوړو بیان دی. که تورات یې منلو نو اخیر نبی اسلام به هم منلو ځکه په تورات کې نبی اسلام باندې ایمان راوړو تاکید دی. نو عددی نور سی پاتو دین پروشی حق پټول وغیرہ په دین باندې پیسې اقستل ګټل حق پټول ګډ وډول د حق دوکې دڑاکه پیسې ګټل په غلط طریقو د اغیر اگر بدا ښکار کوي قران کې دا ستر پر ښکار کوي چې تر دا مؤمن وای مولوی سي وای نو مولوی سي ځان بچکه دی صفاتونه هغه مولیا د خپل زمانه علما او ایدا علما وي وغی ګډوډ شو دین ته کې دین تبا کړو د دکه وجنه نو کته ما شان دکې نو تم دا غی ملګری. او درېم فرقه د منکرین نه نصارا نصارا عیسایانو ته وي. نو دا خلک وو چې دای داول لرل چې موږ عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او دارنګه داوی لرل چې موږ انجیل باندې ایمان راوړل لیکن د دې دا داوا غاو هم غلط او اوسم غلط را نی پی عیسی علیہ السلام ایمان راوړو ادی پی انجیل باندې ایمان راوړو ځکه په انجیل کې همداو چې اخیری پیغمبر وتا سم نه او عیسی علیہ السلام وو ته ویل چې اخیری پیغمبر راشي په ایمان راړي. نو دای دادا درو چې پیغمبر کام نور راغله نو دای کدی ایمان داوا کول ټیکوا چې چا شرک وکړو لیکن کله چې نبی اسلام راغې اوس کدی بیا شرک کو کدی کو خو چې نبی اسلام او نه منه قران او نه منه دغه د کافران شو دي ته مسلمانان نه ویل کی. او صدورم فرقه د منکرین د قران نه منافقان دي. منافق چې اظهار د ایمان کوي او دنه نه کافر وي. خدا منافق دو قسمه دی. یو توي منافق اعتقادي چې خیره دم منافق دا کافر دی. یو توي منافق عملی چې عقیدتن ٹھیک وی لیکن عمل د منافقت کوي نو دا دم غلط دی خو دا کافر نه دی. دا منافق اعتقادی کله جوړی کړ چې مسلمانانو څخه لږ اختیار راشي طاقت راشي نو د کافرانو کې کوم بغیرت خلک کی کنه چې کافرانو کوم بغیرت خلک کی مفاد پر خلک کی نو هغه دی مسلمانانو ته موږ استاد ملګری او هغه دی استاد ملګری دوه غړو مفاد حاصلې د دې وجه نه منافقان نه ټیکي کافر ټیکيږي. اگر سوچ کافر ټیکي لکه منافق نه ټیکي دا مفاد فرس. او منافق عملی دا په سم مسلمانانو کې پیدا کیږي دې ټیک ټاکي خوده سستی کوي

چې ابراهيم السلام تاغوي ستارب څوک د رب رب الذي يحيي ويميت نو چې وکړ نا پویو جاهلو نا غي انا هو د خوندات کول چې اقلی دل باندې نه پویو په اقلی دل پویته نه ابراهيم السلام رب الزام وکړه چې فإن لا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ذاتي دې الله دې مشرق نه ته دې مغرب نه راځي نو چل ول بیان ورته هو دې الذي كفر نا غير انا شو دک دې ته الزام ملزمک ملزم نه خه ملزمک په دغه ځای باندې اغه نه ارزي یو شو نو یو او صدرم صدرم د الحل چې اسباب به کیږي اغه الحل حل ای قسم او قسم په سو قسم باندې یو قسم اغه د چې مو چې کم سره قسم خوري چې دا اغه قیدت دی چې مال ده چې زه چا نو قسم خورم اغه د مال نقصان ده کده خبر ده ما غلطه یا ما دا و نه کړ فرض کا نو دا قسم قسم د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې خورل خورل د کفر دی او شرک دی او دا نبی اسلام په خپل ویلي من حلف بغیر الله فقد اشرك او کفر دا او پکې د راوی شک دی چې نبی اسلام کفر ولې کشر کو خبر دواړ یو دا کفر شر دی او شر دی یو روایت کرا دی من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله چا چې د الله نه بغیر د بل چا نوم قسم وخوړ نو دی لا اله الا الله چې ایمان ته د دین مراد کوم قسم دی ا قسم چې څوک قسم خوري چې دا هغه عقیده ده چې مقسم به دا د چا نوم قسم وکړ کله په دې خبره کې غلط یم یا دا کار ما اونک پر کا یا می او اوک پر کا قسم دې کول نه خوړلې او یو مینه کوي یا قسم نه کول نه خوړلې ا بیا وک نو مال دې نقصان راکی نو نقصان خو بل څوک کول نه شي نو دا د عقیده کې کفر شرک راغلی پوه شه او یو قسم په معنا د محبت باندې وي نو قران کریم کرا دی لکه تو کل تو بنیت الا لم تروا تسو نک اتکل ات قد قدو لکه سن چې حضرت حسان ویل چې کچر ما ستاسو باندې د دې دوړ غړ دې کدا غرنا اتو نه چړاو نه کړو نو دې په خپل دغه باندې مور شما نو دا د محبت قسمو کله کله قسم په معنا د رحمتي لکه لعم لکه لعمرك استاف عمرك باندې برکت او رحمت دی وی کله کله قسم په معنا شهادت دی لکه ول عصر شاید شاید دی اسو شاید د زمانہ یا شاید د ماضیګر اوس کتا هغه معنا او کې چې قسم دی په ماضیګر نو الله قسم سره خوري کله غلط وامه نو ما د زمانہ مال نقصان راکړي الله سو نقصان پر کول شي یا مال د ماضیګر نقصان راکړي نو دا هم غلط شو او کته وای پرس کا چې قسم دی په ماضیګر نو کته چې ماضیګر نقصان ورکول شي او تا خو کو پر او بس کې نو چې ته اوس کته چا لیکلی مو پاستر لیکلی نو ټیک لیکلی به انسان د غلطی ته کیږي کنه دا خو ډیر ان شاء الله قران متا تو غري تا ته په خپل واضح کیږي بلا د نه بکراشي مانو په کې کېد شي غلطه شي دا وتا تو واضح کیږي انسانان د غلطه خامخا کیږي نو کوم مخ کې چې غلطی کړی غلطه په سم ده چې کله ته نشار ته یو شي چې دا کې غلطی ده هغه ده فرې نه پر که سبا لس کال بعد زما د مرګ نه بعد مثلا دا ته ظاهر شي خدای مکه چې هغه ما نه غلط شوی او ته ته پته ولګ نه هغه فرې نه دا ونه چې زما غلطه پس بار ده دلته مصیبت هم دک ده د بل غلطه پس رواني هغه نه غلطی شوی ده نو دې په غلطه روان ده نو ارث دې ګړډو شي په کار دا رچ زړه سوچو کې د قران آیاتونو کې چې دې کې دې زما د استاد د امانه ټیک دوا کړي نو خیر ده نو د استاد تعظیم جدا شي تعظیم کوا خدا غلطه پس مده د پلار تعظیم کوا خدا پلار غلطه پس مده چې پلار دې مړ کړ ته به مړ کې پلار درو وای ته به درو وای وای شي تعظیم جدا شي تعظیم کوا بې عزتي مکو خدا غلطه پس مده د کړن د استاد د مقصر غلطه پس مده نو کبار ته مو پاتر لیکلی چې ول عصر قسم دی په زمانہ قسمه زمانی کی یا قسمه عصر کی نو دا دغه نه غوښتي راغله خیر دی الله دا ته معفو کی الله بولا په دې مجر کړي په خپل کوشش کړي ان شاء الله او کنه اوس به وسړې د دې نه بار دغه باندې کې بیا به ګناګاری یو خو ته پته ولاګی راکنه دارنګ قسم په ماده گواهه قران کریم کې ډیر راغو شاید دا رنګ ډیر مانو بار دي بار نو طریقې د اثبات د صدور دي او مو عنوان دي کله چې بیان وشي دا نو خلک درې قسمه کی اصول بیان شي درک دلال په صاحب په دلال صاحب شي دا اصول نو بیا خلک درې قسمه کی یو منون کی وی چې مؤمنان دي یو نه منون کی دي چې انکار کی چټ انکار وکړي لکه ابو جهل او کافرانو نن سبا چې کوم کافران دي او دریم مزبذب چې دا مسلمانان کمی او ير موږ چا ومنو په دې باندې موږ آیاتونه راوړو د سورۃ فاتحه اول آیاتونه چې اول کې توحید بیان شو بیا ارسالت بیان شو صداقت د قران ایمان بالاخره بیان شو نو بیا اذن صراط المستقیم د رسول درې ډلې صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ضالین درې دارنګ هم په سورۃ حج آیت نمبر 4 راوړو چې کله قران بیان شي شیطان وسوسې چي خلقو ته نو چې کوم خلقو کې انقیاد وي د قران د درس پر راغلي د الله رضا پر راغلي اصلاح د نیت هوا نو الله دا غیم دادو کې شیطان وسوسه ته لري کې سو مې حکم آیاتې بیا د توحید هغه تلل د پسیده کې کله کوي او کوم چې مرضی مرضیان دي منافقان نو دا هغه ته اي چې دا وور شیطان هغه وسوسه هغه کې الټا سر کې ډېر مونږ چاوند بل والقاتت قلوبهم درم هغه خلګي کافران چې غي ووري نو کې هغه کوپر رامه چې مونږ نه مونږ نو دا درې ډلې به خامخا جوړيږي دا دې پر بیان کوي قران کریم چې اصل چې ته ویارې کې ته خپش دا خلک را باندې ته ډېر درې قسمه شو بیا اتم عنوان مونږ ذکر کړو بیان د اصطلاحات د قران کریم چې قران کریم کې به مونږ کله دا زجر دی کله به دا تخویب دی کله به دا عذاب قبر یا عذاب برزخ دی کله به دا بشارت دی کله به دا بشارت یا تخویب دنیاوی دی یا دا بشارت یا تخویب اخروی دی وغیرہ په دې الفاظ باندې مونږ وو دا یو قسم د آیات بهترین تفسیر دی یو ټکی زجر ته چوته ولي کې زجر دی نو دا زجر کله مشرکان ته وي نو زجر به شرک بوته وای کله کله دا زجر چې کله ال کتاب ته وي نو دا زجر په دین فروشای باندې وي کله به دا زجر مؤمنان کوي دا زجر په سستای باندې وي پوښې کله به دا زجر په بدعات باندې نو دا زجر سره به غدای لیکلږي زجر به انکار قران زجر به انکار رسالت زجر به انکار قیامت وغیرہ نو چې دا یو ټکی دا لیکلې نه غټول آیت ته په اسانيږي د شیخ قران رحمت الله علیه سبب دا هغه مکړ کې موږ اسما سبق وي مکړ په پنجاب کې علاقه ده وی ارته ولې څه قران مجید هم زما عملګرو وی هغه ما وکړه ته کې دا زجر او تسلی شیخ وی ما چوکت ما دا زبردست دغه تفسیر په یو ټکی کې بلا تفسیر جوړیږي وی ما کوته دا د کوم نه ذکر وی ما ته دا پرې نیوالی کې یو عالم دی وا بچرا کې اوس نن سبا اوسی شړلې خلکو نو البته کې دا مولانا صلی الله علیه و آله نو ما دا غن ذکر شیخ ما دیگر ټیم او دروازې ما چوهو دا تعالی په دنیا کې شته چې دور لند لفظ لیکي او دور وګ تفصیل پکې نو زه ما دیگر روان شو ما خامره زما مې حواله دا دلته ما ته غوې چې بازار کې وته پوسو کې بیا بازار کې وته سوګلارو کې د مې حواله دا زغه دا وا بشرا نو یا ته مشران نه ته ما خامو ما ته پوس کې چې دا لار ده ادا نه غره ویزر روان چې ما ته څه کوي ما چې زما هیڅ بوخت په دې وخت ما چې زما کړه دا غوڼه وخت نه په لار باندې او جوار دی باجره دا لکه دا دین رو سره دی چې جوار به خدای په دې کې یو ګان دی ګډړان دی ته ما شو له ګیر لانو د شو قران رحمت الله غوې زما ګیر نه وی خیر ما وی چې زما وی دا خره زما وی دا جوړه ته نه ډیر دا وته تقریبا نیم شپې نه لګو د مخ کې ته ما سلام وکړه ویجو علیکم السلام ما ته جو د کوم دار ما ته زه فورانه ته مکړ نه يم ايم د سرحد وی سره نه ما ته چې د قران ما قران ته کوم څه کتابونه دی ویلی ما چې او سدي ویلی ما ته مون یاد کړ ما ته وای چې نمونه دی ولې دلی کړی دلی دی ما نه لیدل نه ما راضي یاد دی راته وی ته پوز کوم ما چې وکړه وی را نه بیا ته پوز وکړه چې ابصر بی واس بیا دیسه دغه تفصیل ان شاء الله صورت کاف کې بیا ده د دې تفسیر وکړه وی شیخ رحمت هغه ما ته وی ډوډۍ خوړې ما چې نه وی یلا ډوډۍ خوړې ما چې نه خورما وی ته چې ما نه خوړې ما چې خوړلې نه دا خوله کړه ته به کې وی دا خدا نی بیا لکره و قزارک د دې د دې ستاند د لاسر زجر دا زجر لپاره تخویف لپاره د دې لپاره نجدا تاسو په دې پویل تاسو د قران کریم تفسیر اسانی وګورو د تفسیر لیکا مکه اوس لیکا زجر زجر به شرک ده یا زجر به رسالت ده یا زجر به انکار قران ده یا زجر به انکار اخرت ده نو دا یو لفظ سره پرلې ده درګه تخویف نو تا تخویف دنیاوی ده اګه او خلوی ده نو ناګم هم په روخه تفصیل نه کړی دي مونږ پای باندې خط تفصیل په کوم کړی دي نو دا اصطلاحات وغیرہ ان شاء الله دا برادي ننی سبق کې ننني سبق کې اسوې عنوان ده نه عنوان معرفت د نسخې په جندل د نسخې دا ناسخ او منسوخ په جندل د لوی علم ده که سره په دې باندې پویږي په قران نشي پوي دي ناصر منصور پیژندل لکه علي رضی الله عنه یو ځل راغی امام قرطبي ذکر کړی دی د سورۃ البقره 106 آیت دلاندې ما ننسخ من آیت او ننسها د دې لاندې ذکر کړی وای حضرت علي رضی الله عنه یو ځل جمعه راغی فاذا رجل يخوف الناس نذا په سره لچ هغه خلکو ته تخویفات ورکول په جهنم کې بوده یو په جهنم کې ماران یو څټه به تا او شودا به شدا وشي وې دې چې من من من هاذا پیر چا چې رجل یذکر الناس جدا سره خلکو ته تذکیر کوي خلکو ته نصیحت کوي او ته لیسه برجل یذکر الناس دا کس نه غ پیجنده چې دا خو جاهل لکه نو زو تلار جمعات کې جاهل لاړې بڑے والی اسوای کسی می دی کوي نو دا چې ادلیل دل الله خدام پشانو هغه دا غ سره نه چې د خلکو تذکر کوي بلکې دی وای چې یا دی پونی ما او پیجنې د پلانې د خلکو ځان خي بیا ورته یو کتلې دوی تراشه راو غواړي جراغ و توي اتار کو ناسیا من منصور ته ناسیا منصور پیږه نه ویلا یو د جمعه ته بغیر اتا وی ناسیا منصور قران دې نه زګر خط کو تذکر کا ور ځان پویا کا خلق الا کې ځان الا کې چې قران باندې پویږه و په جمعه کې وړاند خلق نصیحتونه کې او د شاو ځان پویا کا ابي راشه نو ناسیا منصور منصور دا علم دې نسخه په دوه مانو باندې دا یو په معنا د لغوي دا یو په معنا د اصطلاحي دا شرعي نسخه په معنا په لغوي یا د لغت په حساب باندې نسخه معنا لیکلو ته ویل کیږي د ریکول ته وایي لکه عرب وایي نسختش اشیب الشبابا بوډاوال راغې او ځواني لرې کړه ځوان وګڼه چې ګرګ سپینو لګېدل نو ځواني خپل خلکو ته کاکا او لالا بابا وي اته وو ته خلکو به نوم غشتن درنګ نتخت الشمس الظل نور راو خط اسور لریک نتخت ریح الاثار اوا راغه د خپل قدمونه لریک دا په معنا لغوي ده او کله کله په معنا د لغوي لغت کې په نکلو ان كنا نستنسخو ان كنا نستنسخو سور د جاسیا پچی تو افاره کې آیت نمبر 29 دارنګي سورته حج آیت نمبر 52 کې فانسخ الله ما يلقي الشيطان لرکول با الله غواسفته یا لرکی الله غواسفته چه غرده شیطان آیت نمبر وان حالتا هم کمان ده لرکول دا او پا اصطلاحی معنی بانی چرا دی دا پا معنی دراولو دی او حکم پا زیده بل حکم نسخه پا معنی اصطلاحی یا شرعی نسخه په معنا دراوړلو دی یو حکم په ځای د بل حکم یعنی چې دا نوی حکم نو راغله دغه مخکینه حکم چې وو هغه معمول به هاو پایبان وخلکو عمل کو چې هغه دا نوی حکم راغې نو هغه دوړ حکم چې ده امنسوخ شو دا نوې حکم چراغه دا غزور حکم منسوخ شو اسنه به تاسو دا به خطر ټیک شو گویا کې دیروستی حکم دیروستی حکم دا غړونبني حکم انتها او خولا دیروستی حکم دا غړونبني حکم انتها او خولا او پدې کې اشاره کیږي د الله پاک علم ته او قدرت ته ا د مخلوق اجستا پدې کې اشاره کیږي د الله علم ته چې الله تد مخ کې نه پتاوا چې تر څو مودې پورې به دا حکم مفید وي کار آمد بوي ا دغې نه بعد به کب یو حکم مفید وي او کار آمد بوي نو غړون به حکم د ضرورت د فاره تر څو مودې پورې چلو نو چې کله داغې نه خلق الله ته پتاوا چې دینه بعد به بیا خلقو ته کم حکم آسان یو خبرې نو هغه نوې حکم بیا هغه نه باد راوړل دا نه چې ګنې الله ته مخکې نه پته نه و یو حکم را لېږلو او څو ته پته ولګېر نو به دا نه خپل حکم را نه دا مانند الله ته مخکې نه پته و دې مثال داسې دی په دنیا کې هم دې مثال داسې دی لکه ډاکټر دی او اگر ته لاړ شي هغه ستا بیماری وګوري هغه تشخیص وکړي چدته څه دي داغه ته دا پته وي چې دته زکام هم دی او دته بیماری دته هم ده تبه تبه هم ده په فلو او دا رنګ د کمزوري هم ده نو تا ته درې دوا یې لیکي یو د زکام وي یو د تبه وي ایو د کمزوري وي تا ته به وایي چې درې وړه دوا یې چې کوي دا بد بد وټه مخوي ساره ماخم یو ګولای دین یو د دین یو دین ساره او یو ګولای دی نو دوه ورځې به ته دا درې وړه ګولای خوري دوه ورځې به دا درې وړه ګولای خوري او بیا دا نه به دوه ورځې به دا دوه دوه ګولای خوري نو بیا چې څلورمه ورځ تېره شي نو بیا به د دې دا یو ګولای نه پای به کرخه کړي چې دا ګولای به ته بیا یو میاشت خوري نو دا تعلیم الغیب خو نه دی خو ده ته پته وه چې دا درې بیماری دي یو د زکام دی نو دا درې ګوتریو ګولو کې دا یو ګولای چې دا زکام ده نو دې دوه ورځې دا وخوري دا زکام به د ختم شي پاتې به شي دوه بیمارۍ یو به دغه تبه پاتې شي یو به د کمزوري پاتې شي نو بیا به دا بله ګولای دا دوه ګولای چې وخوري دېږي دا یو ګولای د تبې ده نو دوه ورځې کې به د تبه ختمه شي نو پاتې شو بیا کمزوري نو بیا به یو میاشت دغه دور د طاقت دا دوایي وخوري اندې بیا مضبوط شي خبر شي نو دا نسخه هغه وکړه کنه دارې نسخه نو د کرګي الله پاک ته فتوا انسان الله پیدا کړل په دغه دنه الله ارسي خي او الله ته پرد باندې مسره دي ته بدر دي نو د هغه مطابق الله پاک احکام را دي ګرو نو چې کله حکم با داغې نه چې خلق با داغې یعنی حکم به ان به عمل کو نو الله بیا ثبوت باد بل حکم راولې داغې نه بخومو آسان بمو او داغی پیشن اجر به مو لکه صورت دی صورت کې دی صورت بقره کې تاسو وګورئ آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ من آیت او ننسها آغا چه منسوخ که منگا یو حکم او نن سه یا پریدو دیره د منسوخ کول نه نو لوی دا د اختیار دی نو کم چې منسوخ کو نو نه اتی به خیر منها راتلو کو مونږه په آسان باندې غیر دانه چې بغور غیر هغه مخ کیو غور او نه هغه خو څه نه غور نو خیر به معنا د آسان نه اتی به خیر منها راتلو کو مونږه په آسان باندې غیر او مس او په ماند و او لترقی وته وي او په شان داغي په اجر کې او بیا علت به نه دا ولی معنا ځان ثکو علم تعلم ان الله لا کل شر کر الله پر قادر دی نو مخ کې چې کوم کبرا له او داغه د قدرت مطابق او ته چې کبرا و دام دا الله د خپل قدرت مطابق را لګل دی نو نسخه په استلال شریعت کې راولل دی او نوی حکم پزای د بل حکم کې ګویا کې دا نوې حکم چې راغله ده د دا غزور حکم انتها او خولا چې د حکم تردید معنی پر مفید وو کار آمد او خو مسلمان الله او د دینه بعد د بل حکم خره دا باسان می او در ما غمرې او مثلا ناتی بخير منها خير من آسان اسهل او مثل او پشان دا غیب اجر اجر هغه شان ته لکه مثال د دې داسې دی وګوره اول کې لاسو کسان سره جنگ چې کبو دا فرض وو تر انفال وګورتا ته تر انفال لسم فرات نمبر 65 یا ایها النبی او پیغمبر علیہ السلام حسبک حرز المؤمنین علی القتال تیز کا مؤمنان پا جنگ بانے چر تو قرآن کیسے چھے حرز المؤمنین علی الصلاة حرز المؤمنین علی الحج حرز المؤمنین علی الصیام حرز المؤمنین علی الانفاق نا جہادی وی لکھا نا تکا اللہ تا پتہ ہوا چھے مزون لبا تیاری حجون لبا تیاری او خیراتون بم کئی روجی بم نسی لیکن جہاد تا تیز نہیں نو نبی رسام تا اللہ حکم کئی چھے مومنان پا جہاد تیز کا لگا مومنان چھے کل جہاد کئی نو دے عزت پنتا تو گوری پا کلو کی کم سارے چھے جنگو نہ کئی تماشو ٹوپک ساتھی خلق عزت نہ کئی داگا بچو تا برم نشی کتے داگا کور تا تا کتے ہم نشی آج کن سبرگی کتا کتا گوری دا کسو کے ٹون عمر تا گورا لکان بگردی فردی لکان زکه وی دا خاطر من خسړل دې سوای نه کته په لجیونی سی بوی دي چرته ان دې ورځ خدای دې ما بدل واخلی نو بل ولا غیب بلبودی بل ولا بلبود ټول خاندان ته به برباد کی او چې کله وسړل نو دې کله کی نو هغه ته تاسو بره نشی کته jihad کدا فائدہ قران کریم کې الله تیز کې jihad باندې چې مسلمانان عزت مند شي نبی اسلام له د اسلام عزت په jihad کړي د مسلمانانو عزت په jihad نه د مسلمان سی عزت ته پیغمبر په ځل کانزل کول کیږي قران کریم ول نه علي ته ور کول کیږي مسلمانان د ټوک شو ار تو کر ور ټوک کی داولې چې دی غاصل شي پر جهاد پر خره ځکه الله وی هر ذل مؤمنین القتال تیس کا مؤمنان په جهاد باندې ای سوره تیس کا دور تیس کا چې ای کوم من کوم چې ور صابرو کچری وی د دین ستاسو نه شرک آسان کلک صابرون یغلبو میتین ضرور کی گئو پا دو سو باندے یعنی یو پا لس شرک آسان با دو سو دور تیز کا چیش چی لس چی شرک آسان دو سو او جنگی دو سو ترا ویمکم منکم میتون او کچریوی ستانا شرک آسان کلک یغلبو الفا من اللذین کفرو غالب کی گئے پا ضرور کسان دا کسان چکا پران دی بیانم قوم اللہ فہون پا دیو جی دا قوم دی چی نفی گئے سل با ضرور سر جنگے الان خفف اللہ عنکم اس سپک اللہ ستانا دا حکم وعلمان نفیکم ضعفا اپو دی اللہ چی پتا دی گئے بھئی کم زور تیا یو ضعف دی ضعف د بدن کمزوری یو ضعف د زوا زبر داد ایمان کمزوری چې دا ته وخت دا صحابه نه ای صحابه خو نو کمزوری د دې حکم نه روس تم صحابه غټ غټ جنگونو کې لګو کاران ډیر سره جنگ کړي دا حکم دا کمزورته من کې روس ته الله ته پد دې کمزوری وعلم اپو الله چې کله پتا غبي کمزورته د زړه فَيَكُمْ او درمت بودیگ با قرآن بانی فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَاتُونَ پس که تیروی سانا سلکتان کلک یغلیبو میاتین زورر کی گی با پا دو سابان یو پا دو شو وَيَكُمْ مِنْكُمْ الفون او که تیروی سانا زرکتان یغلیبو الفین بین اللہ غالب کی گی با پا دو زور بانی پا حکم دا اللہ والله ما صابر نو اجر آم ربی مخکب لسر لسن شاکی دل با چیو گناو او د دوه نه چې په شاکی کې مسلمان دا ګناه لري نو هغه وخت چې لسر جام کو د هغه چې کما جو رغه اوس د دو د دوه تر جنگ کې دم کې د دې هغه جر هو په نسخه کې دا فائده یې یو په کې دې ته اشاره شي چې الله چې کوم دی هغه مختار کول دی چې هغه سوا یغ به کېږي. د پیغمبر هم اختیار نشته، د بل مسلمان د یهودي د فرښتو د هیچ چا هم اختیار نشته. یو دوه او دویم دا په نسخه کې دا فائده راغله چې مخلوق عاجز دی، او بل پکې دا فائده راغله چې اسانه شو. اوس په دې کې متقدمینو په نس باندې 1500 آیاتونه ای منسوخ کړو، یو په یو آیت سیف باندې کرد جهاد او کبراغه، نو ډیر آیاتونه چې دا منسوخ دي. نو امام سیوطی رحمت الله دنه تقریبا څلور سوه کاله مخکې تیر شوی. امام سیوطی اوس یو دا یو کله په مصر کې دا غذایو لکه پنجګیري چې ویل کېږي یا لاوري ویل کېږي، نو سیوطی جلال الدین سیوطی هغه بیا په هغه 1500 آیاتونو کې سوچ تدبر وکړ، نو هغه پکې 480 آیاتونه هغه معمول بها وکړله په صحیح دلیل سره، او شل آیاتونه هغه خدای پاتې کړل. او دا ته الله پاتې کول یو بل کس الله پیدا کو هغه دروښتو، نو دا کار الله هغه نه اخیسته. نو دا هغه تقریبا یو سل کاله بعد یا یو نیم سل کاله بعد شاه ولی الله رحمت الله الله پیدا کړ په هندستان کې. نو هغه په هغه شلو آیاتونو کې په 15 سوچ بچار وکړ، هغه 15 هغه معمول بها وګرځوله، او 15 هغه نه پاتې شو. دا 15 به الله غله توفیق ورکړو، خو خدای پاک دا کار بل چاته پرېښو. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه تقریبا یو نیم سل کال بعد الله یو بل کس پیدا کړ، مولانا حسین علی رحمت الله علیه زموږ د شیخ استاد شیخ داوود چې موقت واقع وکړه وا بچرواله. نو هغه هغه 15 آیاتونو کې سوچ بچار وکړ، هغه معمول بها وګرځول. امام رازی رحمت الله علیه لیکي، در امام سیوطی رحمت الله دواړه لیکي، وایي کچري یو آیات د نسخ نه څوک بچ کی امام البها وګرځي، نو دا بهترین طریقه ده. ځکه هغه وایي چې نسخه چې هم ده یعنی په احکامو کې، یعنی په حکمونو د الله کې آی کې، یعنی اصل چې کوم بقا د حکم ده، په حکم د الله کې اصل چې ده بقا د علم ده، د حکم ده چې هغه حکم پات شي، نو دا بهتر ده. نسخ او خلاف اصل ده، نو که وتره کوشش وکي هغه منسوخ آیاتون د غیدا ته توجیه وکي په یو طریقه باندې چې هغه معمول بها وګرځي، دا بهتر بن کړه. اوس دینه مخ یو بل مضمون پدې کې تاسو به بعضې ځایونو کې وګورئ چې بعض علما به لیکل چې نسخه نشته، او بعد به چې شته دا دواړه په حق دي. ښاد کې یو ګور غلط نشته، چې څوک وایي چې نسخه نشته دا هغه مطلب دی چې نسخه بالکلی نشته. نسخه بالکلی نشته چې دغه حکم هغه ټول اجزا دغه منسوخ شي. لکه مثال طور ته دا چې موږ کوم آیات راایستو د سورۃ انفال آیت نمبر 65، نو په دې کې نسخه رااله، په څه کې رااله؟ په فرضیت کې. یعنی مخکې لسو کسان سره جنگ کول فرض ښه، نو هغه حکم د هغې د فرضیت منسوخ شو. اوس کې او سړی فرض کړل سر جنگ کوي، نو مستحب دی، یعنی مستحب یې پاتې شو، مکمل نه منسوخ شوی. چې ګنې لوس د لوس سر جنگ کول ګناه دی نه، دا معنا ده چې ګنې اوس به صرف دو سر جنگ کې کسی واقعی کی نو تخته تینا، دا معنا ده اوس فرض نه دی. مطلب دا کو سر زړه د لسو کسان نو تختی نو ګناګار نه دی، او هغه وخت کې لسو تخته ګناګار دی، اوس که دوه نه تخته ګناګار دی، او باقي که شل سر جنگ کې لاخره. لکه دې حکم نه روستو خالد بن ولید رضی الله عنه د نبی اسلام د وفات نه وروسته، قران هم مخکې نازل شو نبی اسلام په ژوند مبارک باندې کې، په غزوه خموس کې کله چې اسانی بادشاہ شپېته در پوج را باسه، جبیل الله شپېته در پوج را باسه، ابو بید بن جراح رضی الله عنه کمانډری چیف د جیوش اسلامی هغه وی خالد دته مقابل ته کسانو باسا هغه دیرش کسان راوته راوته صاحب صاحب کرام خان تر ودو دغه چې هغه مکمل ایمان والو کان تر ودو پای کې هغه ابو سفیان رضی الله عنه راوسته چا دا تیاو کال نه دی د پیزو تیاو کالو موږ دا یو کال شیو د خدای دونو چې پیزوک اتیاو کال تر ودو د مونږ بسالي او چونګه مجاهدین خلک او مجاهدین زر نه زړیږي کلکی منډی تړی وادي نو هغه ته به کوم راوځو هغه چوکا تر چې دیرش کسان دی او پر شپې تر کسان دی وای خالد کم دی الګدا خالد هغه د روحاره کې ده د دې خالد لار د ابو سفیان د عمر یوم را ود تر ده روحاره کې نو او د پلار دوسمو دیو ته وای اوسوس بدر لار ته د لات فرج چې به د امتیاز زاید لات چې به چې کله نبی اسلام مقابل جنگیږي تا دا تک ویلو خو چې د نبی اسلام د اسلام په ناموس جنگیږي نور پوز دي سستر کراله چې مونږ کمی پس کم یو ته د الله امداد دی ابو سفیان رضی الله عنه خو خيار تړو یاره که بل سوام نه نه چې بل سوای نو هغه او ویل له جراح له درته وکړه چې دې ته پوي کا هغه ته خالد د تر ریټی کوي الله کسان زیات کوي ښا هغه امیر هغه ته غزنی شو کوي ښا دیرش کتا نور راوسته شپیته کتا راوسته شپیتو زور ته مقابله ده نو کچر ده نس خ مطلب چې دی ده مطلب ده چې د لسون د دوه نسیوانش جنگل بیا خر خالد ول ده غلط کار وکوسته الله شپیته کتا نو جنگل او الله پاک ایله فتح خبر کا شپیته در کتا تو تخته ده دا شنه مقام ام لیدل دی اسلام دی مسلمانانو دا ته مقیم راغلی چې شپېته کله شپېته د خدای ایمانو مضبوطو د ایمانو په قران باندې او په سنت باندې خټه ټېټو اپکو پوز په توحید باندې نو دا مطلب نه چې زه کوئی نسخه نشته نه مطلب نه چې نسخه بالکلی نشته نه نس دا غي مطلب دا چې نسخه بالکلی نشته باقی یو حکم منسوخی فرضیت منسوخی او استحباب بات شي کله کله یو عام حکم عام هغه خاص کی اګه نس خو شي هغه خاص کی لکه سورت بقره وګورئ 221 نمبر آیات ولا تنكح المشركات اپ کی منکا مالې جن مشرکان جنہ کای حتا یومنا تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا متو مؤمنه خير من مشرکاتنا او خام خوین ز غلام مؤمنه غره د مشرکنا ولو عجبتكم اگر کتا تعجب اگر کتا تعجب کی غردی نسب دغه مشرکه مال دغه مشرکه اخایس دغه مشرکه او دلته کوئی مطلق حکم کوي مشرکان تر نکاح مکو کنه نو سورۃ مائدہ وګور سر لګ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 والیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات نن ورځ حلال کړی شو تاسو پر پاکیزه سونه او خوراک دا کدان جوړ کړی شو ته کتاب حلال دي تاسو پر او تاسو حکم او خوراک تاسو حل لهم حلال دي له والمحصنات او حلال دي پاک دامن من المؤمنات المؤمنات والمحصنات او حلال دي پاک دامن من الذين اوتوا الكتاب دا کتان چور کښو دا کتاب من قبل کو مخ استاتنا اذا ته دم نو جوړونا کله چور کو تا ته دیتا مارو دا غي او دې کوي د مشرکانو نا دا کتاب نا جنہ کای کول شي دول مشرکان دا ال کتاب مشرکان نو تا وخاره مشرکان ای هو حساب مولا دغه غټ شرک ته او دې رب الله دغه غټ شرک ته بعد خلک وایي غي مشرکان دغه د نکو نو چې دا غي خضر روادینه مشرکان خو دي کغه مشرکانو نو بیا مؤمنانو خو دې غي لم رواوي کړه دا مطلب دی چې ستاسو مسلمانانو خدمت دې رواوي د مسلمانانو خو دې خل نه روا خو تر په دغه ځای کې تخصیص وکړه چې کدا ته حالات راشي چې دا ته ملک ته یې چې د مسلمان نشته او خطر په زنا د لکن سبا د ته ملک د انګریزان او چې خطر د زنا ده نو الته خیر دی چې او پاک دامن انګریز وي مشرک دي خیر دی خو چې پاک دامن یعنی بیا حیا نی کنجره دي اصل نکاح کړی شي او دې راکي د کتاب خاص کړو د کتاب خاص کړو د نور مشرکان او د نسخره له خود تخصیص وکړو د بعد تامین دا مونه تخصیص وکړو بوشه نو دا نه د نسخه او قسم نه نو چې ته په دې فن باندې پوهېږې ان شاء الله نو ته بیا په قران پوهېږې ا کدا غ فن دې نه ځم نو بیا به تان ارت ګډوډیږي نو شان نزول چې کوم دې دا یو علم دې ا په دې باندې سره پوه شي نو ته آسان شي دارنگی سورت انعام کی امراضی چی مکی والاو یرو او گیر چا پیر خلقو یرو نو دین خدا ثابتی گی دین خدا ثابتی گی چی بعد دا قرآن خسر پا آئی بانی فرق پا مکی والاو پا گیر چا پیر خلقو بانی دا تر پای باندې فرضو انداغي جواب دار ہے او نسخ مو ګول او نو پی دی اندل د نسخ د منظور نه دا دارنګ نسخ په احادیثو کې راځي دا په قاو په منځ کې چې کوم اختلاف راځي دا په قاو منځ کې چې کوم اختلاف راځي چې وای فاتحه خلق الامام شته بل وای نشته یو وای په لدین شته بل وای نشته یو وای امین په دې ده بل وای پرو باندې ده اوبر یو وای ا د لاس نامه نه لاندې تړل دي بل وای نامه نه باندې تړل دي نو اصل کې دا ذات خلاف نه ده دا د جائز او ناجائز خلاف نه ده زنده ملک کې خلکو جائز او ناجائز خلاف جوړ کړي دا اصل کې دا غي دا غی علم دا غی تحقیق دا یو تحقیق دی چې دا چې کوم دی دا حکم دا رسته دی لکه فاتحه خیر خلق الامام امام په فاتحه نه لستل دا حکم رسته دی لکه دا رسته راغلی او دا غبل چې فاتحه به خلق رسته اره به رسته امام به رسته او مقتدی به رسته نو دا مخکو نو دا رسته حکم چې راغنه مخکره منسوخ کو امام شافعی رحمت الله علیه وینا لکه داغه تحقیق دار چې دا د فاتحه لستو ولا حکم چې کوم دی دا رستو دی ا د نو لستو ولا مخ کې دغه نسخ راغلا دا رنګ په لدین والا امام شافعی رحمت الله علیه وی چې در په لدین دا حکم دا رسته دی ا د نو په لدین دا مخ کې حکم نو دا رسته چې را مخ کې منسوخ شه امام ابو بکر رحمت الله علیه وینا دا را پر دین دا حکم دا روس دا مخ کې وو ادن را پر دین دا حکم روستو او دا د دل زکه مضبوط ته چې په اول کې را پر دین پر کو ته چې بته نه را پر دین کو چې پاتې ته به را پر دین وکړو نو چې دې چې دې را بته نه را پر دین کو نو چې دې نه پاتې ته بل بیا به را پر دین کو نو چې بیا به ته بیا به کو چې بیا را پر بیا به کو نو دا د سجدو دا را پر دین خو اوس هم دا خلک وایي چې دا منسوخ شوي دي کنه اوس هم غیر مقلدین په سجدو کې را پر دین نه کوي هغه صرف دا د رکوع له چیز را پر دین کوي یا رکوع را پاتې را پر دین کوي نو موږ ورته وایو چې پوره بیا عمل کوي نو بیا دا سجدو نه هم کوي دا منسوخ شوي دي نو دې مطلب دا شو چې دا ښکاریږي چې را پر دین مخکې ټول نو بیا ته نه بیا ته نه دک منسوخ شو دا دغه دا د سجدو دا نو بیا دا د رکو دا منسوخ شو ځکه په موس کې اصل چې کوم دی هغه سکوت دی لکه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع او خضوع دي ته چې ډیر حرکت ته کنن پکې دي انه سکون فی الصلاه امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وای دا خشوع ته وای انه سکون فی الصلاه چې په موږ کې ډیر حرکت او سکون دغه دي نو بار دا د غي مسلې دي د امامان ما کوم پر نه کو په امام شافعی هم نه کو ځکه موږ ډیر واړه خلک یو هغه ډیر لوی خلک دی زمونږ استادان دغه د خپل خاورې دي موږ څه شو ترن اډیر لوی خلک دی امام شافعی دی امام احمد بن حنبل امام مالک دا خو یو د دې ته معنی خلک دی جاهلان چې امام ابو حنیفه څه شي استغفر الله او پلان کې شي د دور نه پوه چې امام ابو حنیفه خو تابعی دی اخر القرون کې اتا نغه ډیر عالم وي را غسه علم کا مستغفر الله اته وي د هغه څه ول سادیسو واخه خدای ټیک شو ول سادیسو سا احکام سور راستی وي 50000 احکام راستی الله اکبر چې 50000 احکام هغه ول سادیسو راستی اس ته څه وکړه خدا د ظلم هغه انتها ده د جهالت انتها ده موږ په کار دی چې موږ د خلکو منځ کې نه دغه ډیر لوی خلک دی چونکه موږ په داسې ملک کې پیدا یو چې په دې ملک کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک جاری دی تقریبا 95% خلکو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک جاری دی ولله کتره پر دین شروع کې نو دای به څه فائدہ وشي دا اله به خلک تشویش کې مبتلا کې په جنگ بشي فائدہ څه اکه مسل چې اصل توحید هغه پرېفا ته توحید هغه مسل هغه پرېفو دا د رد شرک پرېفو دی چې کوم د ایمان سره تعلق ساتي خپل پرو مسلو کې خلکو الجاو کړ او جګړې خلکو جوړ کړ دا تا کار وکړ ټیک ده که ستا علم وي په خپل باندې ته یعنی اجتهاد تر رسیدلې درجه د اجتهاد ته نو خیر په خپل اجتهاد باندې عمل ته کول شي خو بل ته هم په داسې ملک لګو موږ لاړ شو عربو ته امن الته کې دا و چې نه دا راپلین چې دا غلط کوي دې بس فائدہ وشي بی د دین چې خلک بدو فرقې شي غدا کې فائدہ به سي خلک بدو فرقې شي ادم بلا فرقې نور جوړ شي دی پکې شيګانو بلا جوړ کړي نور برلیانو بلا جوړ کړي دا پکې له بلا فرقه شروع شو ولی پکې تفریقې پیدا کې په اسلام کې کما چې اصل مسله چې هغه بیان د توحید او رد شد هغه کوم لیسې نو دغه نور کې لګیا چې روحي اختلافات به شروع شي نو د امامانو په منځ کې دا خلاف چې تا کم ښکاری دا د هغې د علم په جوان دی چې یو وایي چې دا رب العالمین دا وروستی عمل د نبی اسلام و بل وایي دا رب العالمین نه کول چې کوم دا وروستی عمل و نو چې څوک وایي چې رب العالمین مه کوئ دا مطلب دا نه چې رب العالمین کول چې ګنې کفر دی یا ګنې ناجایز دی نه بهتر وایي دا رب العالمین نه کول بهتر لکه امام ابو حنیفه وایي او چې څوک رب العالمین وکړي لکه امام شافعي د هغه په نیز باندې رب العالمین کول دا بهتر دی نه کول جایز دی نو چې یو شی جایز دی نو پکې جګړې سره کې پوه شي نو دا سمو نام عنوانو اوس لازم عنوان من ذکر کوم شان نزول شان نزول په دې باندې په کول په کار دي د قران د تعلیم دواره دا خبره په جندل ضروری ده چې په دې باندې پوه کی چې مصطفین کړه دی آیات مبارک اولی کی چې نزلت فی کذا دا آیات نازل شوی په باره د پلانکه واقعیا کې دا مطلب نی چې دا آیات هم هغه واقعي له نازل شو دا غی سر خاص دا مطلب نه دی بلکې مطلب دای د مفسر چې دا واقعیا چې کوم هغه وخت کې و هغه د دې آیات مصداق و دا کوم واقع چې هغه وخت شي و هغه دې آیات یعنی هغه دې آیات دا کې داخله و د دې آیت دلاندې و اوس که وسړی وایي چې نه دا آیت هم هغې سره خاص دی نو دې کې بیا ډېرې خبر داسې راځي لکه مثلا حکم د حکم د دغه د چې هغه خپلې مور ته وایي چې خپلې مور ته وایي چې انت علی قدار امي ته په ما باندې داسې لکه زما مور چې ده نو دا معنی خو دا آیت خو نازل شو د حضرت حوله لپاره کنه دا حکم نازل شو هغه زمانه کې نبی اسلام په زمانه کې دا حوله لپاره حکم د زهار وته ویل کې په عربی کې په اصطلاح کې لکه د زهار د حکم نازل شو د نبی اسلام په زمانه کې او هغه وخت کې دا واقع شو د هر خوله چې له خاون وتوي ته په ما باندې راځي لکه د ما د مور اوس کې اوسره خپل خدای چې ته په ما داز لکه د ما مور د چې تا سره ملاوي کوم ذات به لکه چې مور سره ملاوي کوم او بیا ته توه چې لکه دې کوم ذات دوه مش روجي باندې سی ابو غلام داده دی وای نه دا خو د حولې د پر نه د جوړو ته بهرم نه ته نه بهر هغه زمانہ کې د آیاتو راغلی او د هغه پر هغه خدای مستحق د نمونه وا یا مثلا آیات آیاتو د حدیق قدر چې کوم دي چې چا په یو پاک دامنه باندې تومت لوګ اتیا کوړي بوخري اوس یو سره ده هغه په پاک دامنه خزه باندې تومت لګو او حکومت اغل اسلامی حکومت اغل اتیا کوړي ورکړي صدا انده بادا سوی چی نا دا خو دا حکم خود حضرت عائشی دا اغا بان چی چند تومت لگو دایی دا پارو نا نا دا قانونو کرده دا قانون ده اغا خیدی مستاق دا واقعا اغا حضرت مستاق وایر چی غی یا اغا عبدالله ابن عبیب نی سلول چی کمو اغا وقت که غیل صدا ورکره شو اوز که هر چوک دا خبری کئی چی پاک دامنو بان تومتو لگی دا زناو او گوان پیش نکره شی اتیا کوری بخوری اگر دانی شو ویلې اگر دانی شو ویلې اجر دا خدا غیر پاره دا خدا مون د پاره وو شو د دې وجنا شاول الله رحمت الله علی وی ازر الاشیاء فی فهم القران ازر الاشیاء فی فهم القران بیان شان نزول وې نقصانی شی د قران کریم په پویا کې دا وی شان نزول بیانول دي چې ته شان نزول بیان کې دا آیت یو پلان کې هودي سره د پاره ده او دا آیت د پلان کې مشرک د ابو جهل لپاره ده ادا د اوتبا د پاره دا شی بار لپاره ده او دا آیت د کعب بن اشرف د پاره ده او دا آیت د عبد الله بن ابی بن سلول د پاره ده نو سره په قران مې څه پوه شي ذکر ته اوتیدان بهر که کنه نو بیا خو دې مطلب داره چې دا د جنت د آیاتونه اده موز د آیاتونه دا هم صحابه سره کنه د موز آیاتونه هم سبا صحابه د پاره هغه کې هغه یو د روجی د آیاتونه هغه د پاره د جهاد هغه د پاره ته بیا بهر شي نو اذر الاشیاء فی فهم القران نقصانی شه د قران په پویا کې دا خبره چې چیسا نزول بیانی اگا ذکر کئی اگا ذکر کئی وی پا آغا زمانہ کی وی پا اگا ذکر کئی شاول اللہ رحمت اللہ علی وی وعامت المفسرون وعامت المفسرون يربطون كل آيات من آيات الله بقصة ويظنون أن تلك القصة سبب نزولها ويقام بسين تقريبا هر يو آيات تري ديو واقع سرا ديو قصي سرا ويده دومان ده كي دا واقع دا آيات دا نزول جد دي واقع دا پارنه والمحقق أو تحقيقي خبرو دارا كي أن القصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب النفوس البشرية ومحقق خبر الدارة في القرآن الكريم نادل دل دعوة خلق نفوس التهذيب دفارجي چه خلق تكشي بيوي بيوي وي شاول الله أغاد يقول دفع أقايد باطلته ا د فار د پکول د غلطو عقیدو و نفی الاعمال الفاسدته ا د غلطو اعمال ختمول پر قران راغلو نو بیا وی په وجود العقائد الباطلته فی المکلف فی المکلفین سبب لنزول آیات المخاصمته و دا غلط عقیده چې په امت کې وی کدی نو دا آیات دا کم چې د منادری قسم آیاتونه دي دا رد شرک و غیره دا وی را د الله لګل شو د دک خلکو لپاره دي چې په امت کې دا غلط عقیده چې دا ول لري کی ووجود الاعمال الفاتحه په خلکو کې دا بد اعمال کم راځي ادي وسه وجریان المزالم او زګونه کوي فيما بين خپل من سبب نزول آيات الاحکام نو دا احکام چې کوم نازل شي دا وي تر قیامت پورې چې کوم خلک ظلمونه کوي دا غیر پرده نازل شي چې دا یې تهذیب شي دا نه چې دا د هغه وخت د خلکو دپاره دي نو اضر شیان نقصاني شي زن پر ملک مصیبت داده وای دا آیات د ابو جهل لپاره دی نه نه ابو جهل هغه زمانه کې دی مصداق او دا آیات د عبد الله بن ابی بن سلول لپاره نه نه بای دا هغه زمانه کې عبد الله بن ابی بن سلول دی مصداق دا آیات وای د کعب بن اشرف لپاره دی نه کعب بن اشرف دی مصداق نن کته کې لکه وای ولا تشتر بیات ثمن قلیل و دا یهود لپاره دی چې په دې په پیسې نه اخلي نو یهود لای چې د یهودی خویلی کبا دی وی دی دا خو تا ته ویلی چې یهودیانو پیسې اغستې نو چې ته پیخ لري ته یهودی هغه دین بگاړ کړو تلبیس حق بل باطل به کړو نو اوس کته حق باطل ګډوړې نو ته دوی کوم کدا نه ته هغه یهودی بیا دیو جن شاول الله رحمت الله علیه کی وای کی چرته غواړي چې د یهودو نه منو ګر بی بی ولا میسورا دا کار مولیا ته وګورا ادا خو شاول الله اوس تیر شو 200 کار مخ کې تقریبا 200 کار مخ کې سفیان ابن عینه رحمت الله علیه تیر شو هر سفیان ابن عینه دا د امام بخاری دی استاد دی امام مسلم دی استاد دی تب تعبیر وکړي هغه ذکر کوي او ابن کثیر ذکر کړی دکا د صورت توبه د آیت نمبر 34 دلار یی یو الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل وسدون عن سبیل الله د دکا یاد دلار دی چې ډیر مولیان او ډیر پیران د خلکو مالونه په غلط طریقو باندې خوري لکه نن وګورئ سوره غلط طریقې دي چې وته مدرسې جوړې کړې دي او چې وته چې کوم دمونه شروع کړې دي چې څوک پیریان خېږي څوک کوزي ده مختلف حد کړنې دي څوک تعویذونه کوي او چې مدرسې او څوک په ختمونه کوي په پیسو باندې دا طریقې شروع دي نو دا طریقې په يهودو کې مخکې وي نو وای من فسد من علماءنا ابن سفیان ابن عینه رحمت الله علیه من فطر من علمائنا تو تیرند مسلمانان علماء کے غلط شر ففی شب من یهود نو پدے کہ یهودیان مشابات را کر رہے ومن فطر من زہارنا اتو تیرند من دی بی علم شیخان نا گمراہ شر ففی شب من نصارا پدے کہ مشابات پیدا شوی نصارو سرا پوشه من تشبه بقوم فهمنهم ده حدیثم ده چاچ مشابهاتو که ده قوم سر ده غیر نه یهودو پا اغا زمان دین فروشی کولا حق بے پتو حق بے گردوڑو اوس چاو تره دین فروشی کئی او حق پتای حق گردوڑی ده مشابه ده ده یهودی ده بیا او اغا زمانه که نصرانان چو اغای دهو ده بیل مشیخا دو اوس یو تړی چې دا نه پویا کوي په قرآن او شیخی کوي بری فکرې دا شا د ګر راګر دي او مسلې کوي د ځان نه نو د کې د نصرانیانو هغه نمونه راغلی اگر کې ځان ته مسلمان وایي لیکن د سفیان بن عینه په نسبت باندې د کې مشابهت پیدا شو د نصارا او سره دا ولې فکر راغی دا ځکه چې دې غایتونه یې سره لګول که چېرې دې د غایتونه عام پریښی وي پوه شئ که چېرته آیاتون دی عام پریښې وې چې دا زموږ دپاره هم دي د هر چا دپاره دي نو ولې به دا چل کېده خو دی خو عام پرېنه خوده که نه العبرة ټول مفسرین لیکي العبرة لعموم اللفظ لا لعموم المورد العبرة لعموم اللفظ یعنی اعتبار د عموم د الفاظ عموم لده یعنی الفاظ به عام پرې دي دا یو واقع سره به خاص کې نه البته دا ویل شي هغه زمانه کې دا خلک دې آیات مصداق نن زمانه کې دا خلک مصداق هغه زمانه دین فروشي بچا کوله یهودو او ته چې دین فروشي دا ټول د مغه یهود دي بس اوس که سره زما په خبره خپه کیږي په دې خبره اکثر مولیان خپه شي به من خدا شي لای روان دي نو بیا کاندل وینا شروع کی نو ما ته څه کاندل کې زمستا به کاندل ما ته اوس نه راځي اوټه ځان ګناګارې

او چرند الله چې خبردار کی تاسو ټول علل غیب په غیب باندې د خلکو په زړونو باندې ولکن لا تبی مرسلی لیکن الله چونکه د خپل پیغمبرانو نه د پاره د وحی مې شا چاله چوخه قشی فآمنوا بالله لما رأي پوکم دا اللہ پر او پر پوکم دا پیغمبر دا اللہ اتر کی دا آیات مخکر سر چولا گئن فتح بیتاو لگی زائد جہاد دے اپا کی بیان دا منافقینو دے نو اللہ دی رہے کوئی چی گورا مومنان او منافقان اللہ او زائد نپری دی جدا کئی بے خام خواب نو جدا کئی بے پس بانے پا جہاد بانے چی جہاد دی نو منافقان او مومنان بے او زائد بی بلکه منافقان به ټول نه مسلمانان ځان حساب خو د خلینو تیر دي او چمچګری په کې ولور دي او راکم چې موحدین صحیح مجاهدین دوی خو ډېر چمچګری نه کوي نو خلک هغه ته به ښه نه ګوري او دې چمچې ته به ښه ګوري نو الله پاک جهاد راولېږه چې په جهاد باندې د منافقان جدا شي د منافق د جدا کول دوه طریقې دي آیات کې دا ذکر کوي یو دا چې الله وحی وکړي وحی خو الله پیغمبرانو ته کوي وهو الله پیغمبران ده کوي او پیغمبر خلار دنیا تل لري نو ځب منافق څنګه جدا کیږي نو ځب منافق په دې جدا کیږي چې جهاد د جهاد حکم شي واشه نو دین انا خلکو دا دي وایسته چې ما کان لاو نه دی الله چې خبر کی تاسو په غیب باندې لیکن الله چونکې د پاره د غیب د خپل پیغمبرانو چا چوک شي نو پیغمبر او عالم الغیب دی الله اکبر د دې دارا کشید کو د دې دارا الان کی په دې آیات کې 144 کې ورته تاسو ادبر 44 کې 144 ال تک ګور وای چې ذالک من انباء الغیب دا واقعا د عیسی د تام د مور دارنګ دغه د مور د پیدا کېدو د عیسی د تام پیدا کو کېدو دا واقع چې بیان شد د زکریا علی السلام دا بنا بل غیب دا د خبرون د غیب نو نوې لیک مونږ د دې وایو پرتا تا ما كنت لن تغي سخنوي اذ يلقون اقلامهم اقلام كنت غردوت بالقلمون درياب كي چا ايو يقول مريم چا كم يا وزيموار شي كفيل بشي دو مريم وما كنت لديهم يختصم انو تاي سا موجود كل چا اي باسم بايسكو اوت گور دي كي نبي سلام تا الله وي تا ما دا واقع بيان تا تو خو تا موجود نوي تو خو عالم الغيب نوي خو ما تا بيان وکړه امبال الغيب مدار کو نو دي داي ندا تھا کچر نبی اسلام عالم الغیب ہو نبیا سے مطلب بیا خو نبی اسلام اسلام بڑاری پویو کنا دارنگی صورت انام ہو گو رہی صورت انام آت نمبر 50 نبی اسلام تا اللہ وی قل لا قول لکم عندی خزان اللہ وانیم تا تجماتا خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب ازا نپوی کم پیغیم لا عالم الغیب زوی عالم الغیب نیمان ابی آت نمبر 59 وګورئ وعندهم فات الغيب او الله تعالی چا بیان د غیب دی لا علم وا الا هو نبی په دې کې باندې به د الله نه بل څوک صفایا تو ندی دا محکم یا تو ندی دارنګه سورته عرب وګورئ سورته عرب 188 قل لا املك لنفسي نفع ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب او كتر من ذا عالم الغيب لست اكثرت من الخير خام خام دير كره بو خير زان لا وما ما تنسو ما تبنور تلس تكذب او تو قران الله نبي سلام ته چي اعلان كذا كذا عالم الغيب ما بتش پاده كره نو صاحب رات نور اغلي دارنگي صورتي توبه و قري ايات نمبر 101 وممن حولكم من الاعراب منافقون اباد دا غچانا چی چار چا پر رسالنا دی دا بندی چانا منافقان دی ومن اهل المدینه دی اباد دا مدینی والا ونا منافقان دی مردو علی النفاق سخ دی پا منافقات که لا تعلمو تا نپی جانی منافقان دا مکی دا مدینی نحنو نعلمو منگی پی جانو اوس نبی اسلام دولن توی تا منافقان دا خپل کل نپی جانی نعلم الغیب سنگا شا دا دور آیتونا مخکم آیتونا لکه رستو دیر زیاد آیتونا دی پدی باندې چې نبی اسلام عالم الغیب نه دې اوس که یو آیات یاد سورته جن دا آیات تاسو استدلال کوي نبی اسلام له علم غیب ورکو په چې له ستا په خبره باندې خبره مولوی سي چې ته الله ولا ورکو ټیک شه نو چې الله ولا ورکو نو بیا عالم الغیب نشه عالم الغیب خو هغه ته چې هغه څنګه علم دا خپلې نو چې وری کو ته بیا عالم الغیب نشه کا دا شان خو الله پاک ډیرو خلکو له ورکړي دي سناس موږ له د ډیرو سیزو علم راکړی دی د ډیرو سیزو موږ پوهېږو موږ عالم الغیب یو ټول پیغمبران له الله څه ورکړي دي وحي ورته کړی دا علم غیب خو نه دی علم غیب خو بداو چې د وحي نه بغیر پیغمبر پوهې دی چې وحي ورته وشي او خبرداري کړي هغه علم غیب شه لکه بل چې ما وې مثلا زه دلته نه د کوټې نه اوس راتم اما چا د کراچۍ نه ټیلیفون کړو چې کراچۍ کې دا چلو شه او زه هغه واقعه دلته بیان کوم اوس لس منټه مخکې شوې ده واقعا اما اوس دې بیان کړه بیا اخبار کې تاسو ویني سبا ته به جوړې استاد جو خالد مغیب ته ته مخکې نه پته نه هغه ماته خبر راغلو ما چا په ټیلیفون خبر راغ د کرن پیغمبر ته چې الله خبر ورکي هغه خبر د غیب نه هغه خو ته چې الله ویلا چې کله الله نو ویلا هغه غیب وو نو چې ویلي هغه د غیب خبر شو نو دا نه په دې باندې پیغمبر عالم غیب نشي خانه خو لیکن دې چې پړونو کې مردي فما الذي في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل په قران کې به دا غشان چل کوي دا غي نه شرکيات او کفريات ثابتې لکه انك لا تسمع الموتى تبر تدشورو دي نو دې ودی کوئی نه په خوده اسماعیل کړی را کنه چې تینې شورو دا خو نه ګل چې دی داوري نو اسماء اصل له سما اصل له اسماء اصل او رو اصل دی او سما دا فرع ده نو چې نه په د اصل وکړه نو نه په د فرع دی د سانګ نه په خود به خود شو خود به خود شو لکه او سره انسان عاجز دی د کلی دغه شو او بیا و چې نه لاتې خو نه دی عجز نه عجز خو دی ټول عجز دی دا کرنګې چې الله وایي ته نه شي اورولی نو مطلب وایي چې ته نه شي اورولی خو یې نه اوري که نه چې څوک یې اوري هغه د تا اورولی شي او دا دیوال ته ځوم یو سړی دیوال ته نه شي اورولی نو څه مطلب چې دیوال اوري نه ته نه شي اورولی مطلب دی چې د اورېدو طاقت نشته نه کراته تر مومته او بیا قرآن کریم بل ځای کې صفا صراطه ویلي دي چ انت دعوهم لازم دعا وکړه کته تا आवाज کې نوري صاحب پریا صفات راته نوې اته نه په سمام کړی دا سورته فاتر آیت نمبر 14 کې انت دعوهم لازم دعا وکړه او شه دارنګ سورته عرب 195 کې ام لهم اذان یسمعون بها اذه دې غوونه دي چې اوري په ولته بیا درته نه په سما کړی دا او په استفهام ترې کړی دا خوده کنده چې دا کړو کړي کې مرز دی انده به هغه متشابه معنی واخلي اخر مراد معنی به واخلي هغه بل هغه مراد معنی هغه وبري دي نو قران کریم کې دا په جنرال په کار دي لفظ متشابه چې متشابه دي کې کم آیات کم معنی نه او یو سم معنی دولسم عنوان استعمال د الفاظ په غنو مانو سره یو لفظ وی پای کې بدوا درې سلور معنی وی یو دا به یو معنی ابل دا بل بل معنی شو قران دیل عنوان ورکړ دی الوجوه والنظائر الوجوه والنظائر وجوه دا معنی چې یو لفظ په مختلفو معنی باندې راځي لکه مثال تو یو لفظ د هدایت ته هدایت پتل سمانو راضی اپ سلور مرتبو باند راضی دا غی سلام پشپګو مانو باند راضی سلام نو کله غ سلام د استیزانی د اجازه ته او کله سلام د تخپی وی او کله سلام د متارکت وی او کله سلام په ماند بیان د توحید وی چې ته په دې فن باندې پوهه کنه دا یو امت په ډیرو مانو راضی دا دین په ډیرو مانو باندې راضی نو چې په دې وجود سمانه چې د لیلا پستو معنی دي دا ځان په کوم په کار دي ورن ظاهر اندازه دي ته چې او ځای کې به آیت مجمل ذکر شوی نو بل ځای کې دغه تفصیل وي نو چې دا معلومات وي چې او ځای لفظ د دې وجه نه بهترین تفسیر مفسرین ټول ذکر کوي چې بهترین تفسیر څه شه ده افضل التفسير تفسير القران بالقران ابن كثير ذکر کړی نور ذکر کړی بهترین تفسیر هغه دی چې د قران تفسیر په قران په آیتونو باندې شي دا رو به تفسیر دی دویم تفسیر القران بالاحاديث د نبی صاحب په حدیث چوشي او دریم تفسیر تفسیر قران بیا قوال صحابه صحابه په اقوالو او څلورم تفسیر چې کوم تابعین په اقوالو باندې نو بهترین تفسیر هغه دی چې هغه د دې وجه زموږ طریقه تقریبا دا ربانه ده تفسیر القران په قرآنی تفسیر د قران په قران باندې یو ځکه به اجمالی بل ځکه تفسیر وي نو یو ترې په دې معنی په دې طریقې نه پوهه اندغه نه به هر یو شی ګډوډ وشي بیا نقصان دغه نه راتلې شي لکه مثلا لفظ شهادت ته شهادت معنی موجود کېدل لکه سورۃ البقره کې 185 کې وایي فمن شهد منکم الشهر نو دې په معنی موجود کېدو را کله شهادت په معنی د بیان راځي لکه سورۃ النساء کې 166 سورۃ آل عمران کې شهد الله و لا اله الا الله ځانه چې گواہی کوي الله شهد الله بیان کوي الله دا شهادت کله په معنی د گواہی راځي لکه شاید شاید من اهلها سورۃ یوسف آیت نمبر 26 کې بیانو کو گواہی کوي او گواہی کوونکی دا اهل دینا دا نه صحیح کیږي ذکر ته گواہی گواہی خو اعلی علوی ترکه څوک معنی کوي چې گواہی کوي او گواہ نو گواہ خو هغه چې هغه ته موجودی کنه نه نه گواہ نو هغه شاید معنی په معنی بیان لکه سورۃ یوسف آیت نمبر شاید شاید من اهل بیان کوي او بیان کوونکی د اهل دې ذلیخینا دارنګ شهادت په معنا د قسم باندې ورادي لکه سورۃ نور آیت نمبر 6 کې والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادت نو گواہی دې یو تن سلور قسمونه دي او شهادت په معنا د قسم مراده شهادت په ماند قسم راغې دارنګ شهادت په ماند لیدو شهادت په ماند لیدو راغله که زور زور زخر پچې سو افاره ادم ورون اشهدو خلقم ا دې لیدلو په لاج دې فرق خوش دی او ته د جنکې دې لیدل دې کتلو چې دې پیدا کې دې چې الله مؤنس پیدا کړی دي دارنګ شهادت کله په ماند د علم د پوي راځي لکه سور آل عمران کې راځي یا اهل الكتاب لم تذكروا بیات الله وانتم تشهدون اے کتاب اور ولی کبر کو پیدا نہ اللہ وانتم تشهدون او تاسو پوهه شهادت دې په معنی پوهه دورا د علم دې تاسو علم دې دا نه چې تاسو گواہی کوي هر گواہی په دلا په جدا جدا معنی بیا چې په دې ته پوهه په دې طریقه باندې علم ته دا بیا پته لګي دا لفظ د کفر دی کفر په غنو مانو باندې راځي په معنی د پټولو باندې راځي لکه سورت حدید کې یو جب الکفار نباته تعجب کې غردې زمیدار فصل ده دا نه چې تعجب غردې کافر فصل ده نو کفار په معنی زمیدار دی کفر په خپل معنی پټول نو زمیدار چونکه دانه په ځمکه کې پټای نو په دې نسبت او ته کافر وي کافر به کافر نه کوئی دی حق پټای حق ته معلومی دی پټای دارنګ کفر په معنا د انکار راځي لکه سورۃ ابراهیم وشتم نمبر آیات کې بیا دویشتم نمبر آیات کې وراشي انی کفرت بما شکتمونی شیطان وای دا نه چې ما کفر کو پاج تاسو دې شته درکړم نه ما انکار وکړ انی کفرت بما شکتمونی ما انکار وکړ دا د شرک کړو د الله سره سورۃ ابراهیم 22 نمبر آیات کې داري کفر په معنا د نفاق او د منافقت لکه سورت آل عمران آیت نمبر 156 کې براشي دا کفر په معنی د جهل عمر دي سورت بقره 89 کفر په معنی د جادو عمر دي لکه سورت بقره 102 وما کفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر او دا د کفر په معنی د جادو جادو را دی وما کفر سلیمان جادو نو کړ سلیمان اسلام ارته کفر په معنی جادو دی دارنګ یو قاعده بلم زده کوي یو لفظ با معنی بدلی په اعتبار مناسبت باندې لکه آغا لفظ یو لفظ ده خو چکل ده آغی نسبت مخلوق توشی نمانه به جدائی او چکل ده آغی نسبت اللہ توشی نمانه به جدائی لفظ بیوی لکه اللہ یستعذو بیم ربنه سفاره که ربنه مخ که اللہ یستعذو بیم زمانه اللہ بات اللہ ٹوکی کئی نو ٹوکی خوی عباس فیل لے ٹوکی خوی عباس فیل لے نو ده اللہ تردہ صفات جاج تو اللہ تو جل جلالہ ٹوکی کئی نہ آگ دا کہ دا جزا دا فیل نے تعبیر کر دے پا فیل سرا یعنی اللہ بس سزا دا ٹوکور کی دا رنگ یخادون اللہ وہ خادعون یخادون اللہ تگی کئی دا منافقان دا اللہ سرا وہ خادعون او دا اللہ سمان دا اللہ بٹھگیو کی دی سرا دا اللہ بٹھگیو کی نو اللہ ٹھگیو ہو کمزور خلق کئی ٹھگیو ہو کمزور خلق کئی لیکن سورت نساء کے براش انشاءاللہ نو چھو سڑے پدی بانے فن بانے پوئی چھو دک کلا پر دیکھا مخلوق کئی ہو نو بیا مانا ٹھگی او چھو اللہ لراشی نو بیا مانا سزار ٹھگی خان دارنگ یو قاعدہ بلب دا چی الفاظ دا معنی معنی اعتبار دا زمانی یا دا مکان پا مناسبت بانوی لکا سورت صافات کرا دی چی انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم دا زقوم یا اونا دا چی دا جہنم پا دیویخ کراو دی او دیکھ اونے و تویری دی دو کافران پر اعتراضو کر چیو تر تو چی وقودو حد ناس والا حجار گٹے پر کی بنی گی اب بلی غورتا چی انہیں پر کرا خیجی او پدا غدا دی پوینو داغی مطلب دار ہے چی گٹے پر کی سو دی مطلب دور تیز بھئی چی گٹے پر کی سو دی او دا انہ پر کول نسو دی انہیں بیلی دا نو زکا پر کول نسو دی چی دا انہ دا غور نا پیدا دا لیکن بین دریاب کی کدو میان پا دی دریاب کی پیدا دی نو پا دریاب کی لان دی اگر ساوم اخری میان دا شمشوتا ہے میان پا دی دریاب کی لان ویخ کی ناسی ساوم پا کی اخری لیکن این پا کی مرینا اگر دی دریاب کی اللہ پیدا کری دی کنا دک کرنگے دا انم پا اگر جہنم کی اللہ پیدا کری دا نو دی جہنم اگر لغاب دی جہنم اگر گرمی اگر دا اگر پار سر دا سر کهاد کهاد دی دا اگر پارا اگر زمنگ دزمکی دا اونا چی دیل منگا سر نورا چو نو غٹی گی پی لیکن دی جہنم اگا اونا چی دا اگا پیدا شیو دی جہنم دی لغاب اونا دا نو دا اگی سر چی کم بی اگم دی جہنم اگا اور دی پوش پی نو دا گدا اشتبار آشی ویچی پی جہنم کس انگا اونا دا کی گی او پدے پدے پدے پانوان فوی ندے دارنگی کل کل با قرآن کریم مستثنہ ذکر کری وی اب مستثنہ منہو بنی ذکر شوی ابا حذفی لگا سورت نملو گوری تاسو آیت نمبر دسو گوری سورت نمل مستثنا ذکر دا ام مستثنا منو چه کمشی نا استثنا که اغنه ذکر آیت نمبر گیارہ دس اگر یا موسیٰ لا تخف او موسیٰ میاری گا انی لا یا خواب لدر مرتلون زیچی ما دیری گی ما تا پیغمبران اس کتا دا اللہ استثناء کر مرتلون نندانی ٹھیکی گی دکا مرتلون پیغمبران ظلم کئی نا کتا چی نیری گی ما تا پیغمبران اللہ مگدری گی آگا پیغمبران ظلم آچی ظلمی کڑی پیغمبر کو ظلم نا کئی پیغمبر کو معصوم دے او دیدہ کہ دا اللہ چکم دا استثناء منہو دا دی محضوب پتا اللہ انی لا خواب لیدر مرتلون بل غیرم الخائف دا مانا دیکھو لفظ لگے بلکہ پیغمبران غیر خالق چکم دی آئی ریگی اللہ مگر نی ریگی اگا غیرو کی من آگا تو چی ظلم کرے بیا بدل کی نیکی پس بلن آگا نی ریگی لکہ مونی خالق منگ یریگو لیکن کل چھے منگ آگا توحید امنو نو بیا منگم نیریگو اندہ اللہ دربار کا منگو بیا اللہ منگ لبڑک لکی بیا نیریگو او باقی پیغمبران دی پیغمبران خو ظلم کوي نه نو من خلقو کې ظلم وي نو چې موږ سم شو توبه او باسه په قران سنت عمل وکړو ان شاء الله قیامت کې موږ بیا نه ریږو نو څنګه دا کې استثناء د کرکړه ده چې الا من ظلم دا استثناء ده لیک مستثنا منه نه ده ذکر شوی او کته مرسلون نه مستثنا کې نه دي کې لکه پیغمبر دې کوم ظلم نه کوي پوه شئ به دارنګ یو قاعده بل ده چې په مېز کې به کله کله یو لفظ یو کلمه پکې حذف وي نه به وي لکه سورت آل عمران وګورئ تاسو آیت نمبر 106 څلورمه سپاره لږ وګورئ 106 نمبر دا به انشاءالله بیا موږ وو تفصیل به کوو خاصه نمونې نمونې خو چې لږ درته آسان شي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یا کور چې سپین بشي مخونه د اهل سنت والجماعت وتسود وجوه اتور بشي مخونه د اهل بدعت و تفرقه دا معنی ابن کثیر کړه چې د اهل سنت والجماعت مخونه بس سپین شي اهل سنت والجماعت اچھا ته وي اوس دا بدعتیان دا اهل سنت وي اهل سنت هغه چا ته چې په سنتو دغه عملي خپل غم خپل خادی خپل عبادت بالکل سنت دا پل دی پل نه کوي او اصل جماعت چې صحابه کرامو کم سنت ہو تو پیغمبر پہ سنت ہو کہ نہیں ملے گی صحابہ کرام پہ اجماع بانے اگے عمل کئی دی تو اہل سنت سنت و جماعت نو دا دا بار دا اسے نہیں سکئی دا دی سنت تھی دا خو اخلی سنت تھی سنت اخلی دا خلق ہونا اخلی سنت یوم تبیض وجوہ یا تو رچ سپین بشی مخونا دا دی سنت و جماعت اد دی مانا اد سنت مانا ابن کثیر بہتری نہ کڑا په تفسیر سورت احقاب کې سلورم جلد ابن کثیر سورت احقاب آیت نمبر 11 د لاندې معنی کوي وا ما اهل سنت والجماعه هر چې اهل سنت والجماعت دی یقولون وای دی فی کل قول و فعل فهر یو قول او فعل کې چې وای چې لم یثبت عن الصحابه چې د صحابو نه ثابت دی په هو بدعا ظابرتی چې کوم قول او فعل صحابو نه ثابت دی او بدعتی تو ثابت ادا شو چې کوم قول او فعل صاحبو نه ثابتي او بدعت نه به سنتي لانه لو كان خير ذکر د عمل کې خير وي لسبقون الی صاحبو و موږ نه مخ کړو ځکه چې انهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا الیها صاحبو یو عمل نه دی لیدل چې کی خیر و مگر کړی دی هغه مخ کړی دارنګ د اهل سنت نه خاوی نه کثیر ذکر کوي چې اهل سنت دا هغه چاته وي چې هغه وایي چې دا هغه عقیده دار چې کوم قول او فعل صحابه نه ثابت دي دا بدعت دي او دا دی چې کوم کوي دا میلادونه مناوي دا صحابه کړی چرته یا د ورسونه چې کوي دا صحابه کړی دي یا دا سلوخته چې کوم کوي چاله می دا صحابه کړی نو دا اهل سنت شو دا اهل بدعت شو دا اهل سنت دي دا اهل بدعت دي کم چې اهل سنت وی انا غیب هر خپل عمل او دا صحابه په دغه باندې تلی او ششل رکعت تراوی دي دا صحابه کړی دي نو دا سنت شو کنه او ششل رکعت نه کوي دا علی بدعت دي شل رکعت ثابت ادا شو چې صحابه کړی دي او ابی بن کعب رضی الله عنه حضرت عمر چودرو له نو حضرت شیخ الاسلام لیکلی په خپل پتاوه کې مجمول پتاو کی شیخ الاسلام اغلی کی چې عبید بن کعب چې کوم له شل رکعت تراوی تراوی یې کړی دي هغه کې وای په دې اجماع را چې شل رکعت تراوی چې کوم دا نه غدي سنت دي سنت موقته شل رکعت په دې وای اجماع را د ټول امت د گاو حساب ولړو مهاجرون پکې وایو انصار پکې نو نه مهاجرون انکار کړی د شل رکاتونه نه انصار کړی نو دا ثابت دا شو چې دا شل رکاته چې کوم ده د سنت دي نو شل رکاته چې کم کوي دا بدعت دي په بیت الله شریف کې شل کیږي او تم چې جان تلی وي ته پوتو کوي بیت الله کې شل کیږي مسجد نبوي کې شل کیږي او کبار زانو کې سو کې کوي سوس خلق اتر کوي اتر کا د ګور سنت نه اتر کدی ش کول می کو خیر زستا د لا تکا ته کی اس خبر نه او غدا چې دا سنت دي دا سنت دي هر علی رضی الله عنه وای چې شل رکات سنت دي امام مالک رحمت الله علیه وای شل رکات سنت دي بار په و تفصیل بردا کوم او اهل سنت هغه چا ته وای چې هغه وای چې هر یو عمل یا بیان وکم د صحابانو ثابت دي د سنت دي نو صحابانو شل رکات ثابت دي کنه دارنګي درې طلاق په یو در باندې طلاق د صحابانو ثابت دي عمر رضی الله عنه په دې باندې حکم کړ دې ايو ثابت کار نه کړو د باندې ودي خيو ثابت چغید کار کړی درې به یو وي ودي خي نو په دې باندې اجماع ده چې سره سوچ درې یو دي نو دا علي سنت کنه دا سره دا اهل سنت والجماعت دا رنگی دو جمعی دا دو آزان نو چکم دی دام سنت دی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی یعنی آغا چی کل خلق دیر شد نو آغا یو آزان آغا دو جمعات نبارو کچی خلق خبر شی آغا دوی بی بیا دو خطبی داو کپا دو خطبی داو مخ کنا خوغلو بے آزان چکم داو من کو دانو نو دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ یو صحابی ندیر چی دا قالت تیو دی خیصو کا اوس که سړی چې دا سنت نه دا نو دا سړی اهل سنت نه دا سړی اهل بدعت دی دا سړی اهل سنت نه دی دا خپل بدعت دی دا سړی پوه شئ په خبره د ابن کثیر د فتوی د لاندې چې اما اهل سنت والجماعه یقول فی کل فعل وقول لم یثبت ان صحابه چه ثابت دی صحابه په بدعت او بدعت نو دې دا ګوري کوم چې اهل سنت دی مخونه وسپیر شي کوم چې دا وایي چې اتر رکعت سنت دی یا درې رکعت نو دا خدا بدعتیان دی دای مخونه به تب توري یوم تبیض وجوه یا تور چې سپید بشي مخونه د اهل سنت والجماعت و تسود وجوه اتور بشي مخونه د اهل بدعت و تفرقه اج په مسلمانانو کې تفرقه پیدا کړې وي نو دک خلک د مخونه به توري فاما الذین اسودت وجوههم ورچا کسان چې تور شي مخونه راغی یعنی اهل بدعت دی نو دیتا اکبر رضی اللہ یقال لهم لفظ دی حذف دی خام دی وجوهم پس دوستو یو لفظ دی یو کلمہ نگا حذف دا یقال لهم مانا کشتے پا الفاظو کی نشتے نو یہ باغ لفظ لگے او با ویلش لیتا اکبر تم بعد ایمانکم آتا تو کپر رو پس دی ایمان سا کپر ستو دی بدعت تے کپر وی دا صحابو دا عمل نا خلاف چا عمل کردی تے کپر وی اکفر تم بعد ایمان کم آتا تو کفر کرو کار دو کفرم کرو پس ایمان استاد نفذو کل و دیر آئے کہ دا اکفر تم مقی دا لفظ یو قال لهم شتے نو دا دا حد بکل کل رازی دا رنگی صورت علی بلا من سجدہ ہو گو رہی علی بلا من سجدہ فار نمبر 21 آیت نمبر 21 دے آیت نمبر 12 دے حذف ولو ترى اذا المجرمون اذا المجرم او كتر وين تذكر چه مجرمان نا کی ضرورت هم اندرا به من قط کون کی بيد سرونو خپل پدې درا د دې باندې نور پر او دې را کی یقولون لپشته وای بدای په معنا کې لپشته یا قولونا لیکن پا الفاظو کی نیشت دیدا که نوائی با دی ربنا ابسرنا وردنگا منگا خولی دل وسمعنا خم واردل فرجانا نمگو واپس که دنیا تا نامن صالحان انا موقنون او دیا که یا قولونا دا لفظ دیدا که پروت دی حضرت شوه دی نو تبا دا غدا که دا لفظ لگه نو علا بری مانا ٹھیکی گی که ته دا لفظ یو قولونه معنا ونه کوي د دا کې نو لفظ معنا یې نه ټیکېږي نو دا یو قاعده ده دا به زده کوئ دارنګه یو قاعده قرآن کریم ذکر کوي یو ځای کې به نفي کوي د یو شي یو دا به نفي کړي ابل دا به ثابتوي دا په اعتبار د مکان او د زمان باندې وي لکه سورت رحمان وګورئ سورت رحمان ویشتمه پاره آیت نمبر 39 وګورئ فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ ذَنبِ إِنسٍ وَلَا جَانَّ فَدَارُ الْقِيَامَةِ كَيْ تَفُوتَ بَنِي شِكِيرِ گُنَاہ داغ دے انسان نہ نہ دے جنات نہ دل تا اللہ وئی چے دے انسان نہ جنات نہ داغ دا عمل تپوت نشکیرے تپوت دارن سورۃ قصص آیت نمبر 78 گو اتم داس وئی سورۃ قصص آیت نمبر 78 اتم وئی ولو تلوان ذنوب مجرمون او تپوس بنش کې د ګجرمون دا غي یند مجرمان او تپوس بنش کې نه اول دا وګوره سورته حجر وګوره سورته حجر آیت نمبر 92 سورته سپاره وګوره آیت نمبر 92 فربک لنسالن اجمعین نو قسم مې دي پرب ستا باندې خامخا تپوس بکو دی ټول نظر دوی تپوس بکو ما در صورت عرب وګوره در دوی تپوس بکو ما آیت نمبر 3 وګوره فلنسالن الذی ارسل الیہم نو خامخا تپوس بکو دا هغه چانه چې لېږلی شي وته پیغمبران ولنسألن المرسلين اخام خا تپوس وکړو د پیغمبرانو نو دې څه مطلب شو اصل کې دا په اعتبار د مکان باندې لکه اول کې به تپوس ښه اول کې به تپوس وي چې لا جرم پی نی ثابت شوه تپوس کې چې ولې دا کار کو ولې شرکو ولې قران ته نه کیناسي ولې پیغمبر خلاف نکو ولې د اخبار خلاف نکو دا تپوس به کوي لیکن کله چې دې جهنم ته وردول شي بیا به تپوس نه ښه لکه مثال تور مثال داسې دی چې کله قیدی ونیول شي نو حوالات کی کنه چې جج ته مخامخ شي نو جج ته تپوس کوي یا د ده نه یا د وکیل نه چې دا کار دی ولې کړی دی وغیره نو تپوس خوشته لیکن کله چې جج پې حکم واوري جاو دغه جیل ته ولي بیا تپوس څوک نه کوي نو کله قرآن کریم کې داسې راشي ته به واچوي یو ځای که یو ځای بل ځای کې بل څه وي چې په دې قاعده باندې ته پوهېږي الله به ته په قرآن باندې پوهېږي موږ دا اصول دین پر بیانو چې تاسو ته اندازه وشي چې روسو تاسو تکلیف نه راځي اشکال نه پیدا کیږي دارنګ کله کله یو ځای کې دوه مفعول به ذکر کی او فعل به یو ذکر کړي حالانکه هر یو فعل له جدا جدا هر یو مفعول له جدا جدا فعل او فاعل په کار نه کړه نو قران کریم کې به یو ځای کې دوه مفعول ذکر شوي او فعل به یو راوړي نو دا یو فعل به حذف یا به ته حذف راوباسي لکه سورۃ یونس آیت نمبر 71 وګورئ یو رسم افارا آیت نمبر 71 یو یا واتلو علیم نبا نوح اذ قال قوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی اولو لپدی بانی خبر دنو ارزام کلی چوی قوم کرتو قوم ازمان کچری وی چې ګران لګي پتا و مقامي زما او درې دل د فار د بیان و تذکیر ازما پندر کول تا د بیا تل پات د الله باندې فعل الله توکلت نو فعل مې ځان سپاره فاجمعو امرکم نو یو ک ایرا اخپلا و شرکم ایو ک خپل شرک نه او د شرکان فعل چې کومه حذف دی و دعو شرکاکم دا بوسر لګي الوري باندې ټکیږي یعنی داد بلگی فاجمعو امرکم ودعو شرکاکم دا مانش ودعو شرکاکم دانا چه فاجمعو یو که اخپل را یو که اخپل شرکانا را مددی که راوی بلی چه پدی قاعده باید پوی علب دی پا مانا پیگی دارنگی کل کل یو قاعده بلد دکی کل کل با گن شیان ذکر شی گن او زدیر باید دی یو شراجی کیگی نو ته په دغه ځای مې پوهېږي لکه سورت انعام آیت نمبر 146 وګورئ سورت انعام آیت نمبر 146 ومه پاره او دې کې درې شیان ذکر کړي سما او بصر او خط او قلب او ضمیر ورته مقدر اړي قل ارأيتم ان اخذ الله سماكم و خبر را که کتر واقل الله طاقت دوری دوستاتو و ابسارکم طاقت دلی دوستاتو و ختم علا قلوبکم اب مهر وی اللہ ساتو بردونو بانده نو من الان غیر الله چوک دیا جت روان بید اللہ نا یا اتی کم بی شیر اطلب ہو که دی بیهی زمیر مفرد راوڑ دی نو چوک دیا جت روان بید اللہ شیر اطلب ہو که تاو تا پدی یو یو بانده او دی بیهی زمیر مفرد دی دیو شی اب مخدا دری دکر شیو دی نو چې په دې باندې ته پوهې در سور توبه آیت نمبر 34 کې دوی ذکر کړی سیرت ازمیر ته مفرد راغلې ده دارن کله کله به تسنیه ذکر کی کله کله تسنیه ذکر وی او ضمیر به ته مفرد راوړي لکه سورت بقره آیت نمبر 46 وګورئ. سورت بقره رومبانه سپاره آیت نمبر 46 45 واستعینوا بالصبر والصلاة. امدار غوړی د الله نه په صبر سره په مستره وینا انها ضمیر ها ضمیر مفرد ده انه مانوی انها مانا بدل کی د تصدیقه و انها یقیندا مسکل او د صبر کول لکبیر دون خام خا گراندی مگر نه کران گران پیر دون کړه الله اوس انها ضمیر مفرد ده خو موږ ته دو ذکر شي ته دو ذکر کې په ضمیر کې خام دارنګ کلا کلا بیان بر د مؤنث وی د مؤنث شوري ا ضمیر بو ته د مذکر راځي کی لکه صورت نم نه هلو ګوري 14 فارا آیت نمبر 59 ګوري یا تاوارا من القوم پټ ګرځي د خلکو نه من سوء ما بشر به د بدای د انا چې زیرو کړی شه دته پاغه به نو دغه د جن زمیر جنایت راځي کیږي نو پهغه بها په کارو کنه به زمیر د مذکر او تر اوره دی نو ایوم سکو ګره هو زمیر د مذکر دی په کار کې ایوم سکو هاي ویلې کنه خو نه د قران کریم قاعده دی خپل کې پدې کې تفنن دې پدې خوبصورتي ده چې پدې باندې پوهه داري کله کله قران کریم خبر کوي په اعتبار د ماکانا په اعتبار د ماکانا او کله په اعتبار د ما يكونو کوي په اعتبار د ماکانا زمانہ چې مخ کې دې یتیمو چې مخ کې دې یتیمو لکه سور نساء وګورئ تاسو دویم نمبر آیت وګورئ تاسو سور نساء سلورم سپارا دویم نمبر آیت وګورئ وآتوا اليتامى أموالهم اور کئ یتیمان الله مالونه دی ولا تتبدل الخبيث بالطيب اما خلی پلیت ید یتیم مال به طيب په بدل د پاک الله پاک ته ورکئ ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم امخري مال الذي تيمانا نصر مال نصاتو انه كان حبا كبيرا يجن ده خوراك ده مال يتيم ده گنالوي واتوا اليتامى يتيم لوركا اوس بخي تو گوري ا دور 5 کي توي ولا تؤتوا صبها اموالكم امور کي بو کو بو کو بان ده مال دغي چي يتيم لا بالغ شنه مي ور کولا بالغ شنه نبي ور کي ودل تو يتيم لوركا يتيم چا توي چ بالغ نی وخت یتیم وای چې کله بالغ شې به یتیم نی او دا ځان حضور یتیم ما پلارو مړ دی نن یتیم چې راځي ما شو بیا پلار مړ شي چې کله بالغ شې به یتیمات ختم شو نو دا ورکه یتیمان ده او دې د یتیم نه مراد بالغ دی خدا او ته په اعتبار د ماکان وي د پرلی ترحم چې پړ کې تر رحم راشي چې دا خو یتیم او ماشوم پلار مړ شو نو دیو جنې دا لفظ یتیم راړه یتیم له مال نه جوړ کوله کله چې دې ته یو تم نه اوچت شي بالغ شي بیا ورکه مال کړه خو دې یتیم له پدرا له ترحم ها داري کله کله په بار دا ما کان د ما یکونو باندې وي په بار د ما یکونو لکه تور دې بقره وګوري آدمر 59 آدمر 49 سور بقره نو باندې سفاره وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کا چې خلاص کل خلاص کړی مو تا ته د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب رسول به تا ته بری بری سزاګانې یذبحون ابناءکم هغه په دې سزاګان دا وی چې حلالور به تاسو دامن و واستغفرون نساءکم اجواته به پری خو دې ستاسو جناکای او بناتی اونه وی پا کار گوه چی بناتی ویلی نسا وی نو خد غبینا لالو ری ما شو من جنای چی پیدا چون آقا بی پی خدا کنا خو مطلب دا دا دیتا پید بار دا ما یکونو چی روز تو بدین خدا جوڑی دا نو دل تا که بنات لپده اونه وی بلکه نسا لپده وی ویست دا نسا کم نو کل قرآن کریم پدی طریقه بانی دا کئی

سره پته مثلا سورت فاتحه پینځم د بندور کې داړم به سورت او بقره په دې 87 نمبر د بندور کې واقعیا نو په دې مینس کې د دوا کې سورتونه دي چې نازل شي نو دا بقره ولې له ګور سورت فاتحه په دې وجه سوی دا غوږی بیا موږ ذکر کوو 15 شپږ یا لس هر فرصت ذکر کوو نو دویم شی موږ ذکر کوو رب د سورت مخې ته چې دا سورت دی بل پتی ولې له ګول نه په دې ځان په کول دي او درېمه خبره موږ ذکر کوو امتیازات د سورت چې هغه کمی خبرې چې په دې سورت د موږ چې کم فل حل وو په دې کې شته په نور کې نشته چې دا د نور سورتونو ممتاز کړی دی چې په دې باندې پوهه امتیازات د صورت درېمه خبر او څلورمه خبره موږ ذکر کوو د هر صورت په ابتدا کې مقصد د صورت موږ ته مقصد وایو او څوک د دعوت صورت وایي څوک د محور د صورت وایي مقصد د صورت چې دا پکې مقصدی مسالې پکې کبھی کبھی کله یوې کله دوی کله درې کله ضروري او څوک ته دعوت صورت وایي چې په صورت کې اصل دعوه کومه او څوک د محور د صورت وایي یعنی چې د دین دا مسلې دین چاپیر تور دی کوم مسله چې ته په دې پوه شوې چې مقصد د صورت سره دا سره ما خبر د هر صورت په ابتدا کې من کوم دا په صورت کو ډیر شیا دي په صورت کې واقعیات دي واقع خو مقصد دي په صورت کې تسلی وي تسلی خو مقصد دي په صورت کې چې کوم نه کله کله تشجیر وي او تشجیر خو مقصد دي په صورت کې کله کله چې کوم نه تخویب وي او تخویب خو مقصد دي مقصدی خبر ہے صورت کے دلائل بھی عقلی نقلی وحی نو اگر مقصد دی دکہ دلیل کو پا یو دعویٰ بانی بھی کنا دلیل پا دعویٰ بانی بھی تخویب ام پا یو دعویٰ بان را دی زجر پا یو دعویٰ بان ورکی ہا دعویٰ سے شیر ہے اگر پی جاندل دی کل چھتا دعویٰ او بھی جانی پا صورت کے نو تا تو صورت پاس آنی بھی او کہ دعویٰ دی نہیں پی جاندل دا غیر پا تک لگیا ہے نو قرآن کریم بانی شپوئے رہے نو دا سلورم خبر د هر صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو دعوت د صورت او پنځمه خبر د هر صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو پنځمه خبره موږ ذکر کوو تقسیم د صورت تقسیم السوره الی مضامینها تقسیم د صورت ها داغه د مضمونونو په اعتبار سره چې په صورت کې سلور مضمونونه وي نو صدوری سی وای په صورت کې لس مضمونه لسی سی وای په صورت کې دوه مضمونه دوی سی وای داس تقریبا تقسیم صورت به اعتبار مضامین ها په اعتبار مضمون د هغه باندې دا پنځه خبردار صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو ان شاء الله یو چې صورت مکی دی او کما د دې او نزولات څوم دی او ترتیبات څوم دی یو خبره دویمه خبره رب د سورۃ مخه سره درېمه خبره امتیازات د سورۃ چې دي کومي خبرې چې په نورو کې نشته اته نورو مخه مقصد د سورۃ اصل دعوا او اصل مقصد شته او پیزه ما خبره تقسیم د سورۃ چا تیار شو اسان دی ګان دا د رسم عنوان اوس موږ سار سوار رسم عنوان ذکر کوو چې دا په حقیقت کې دا په حقیقت کې د دې اصول خلاصه ده د اصول د قران خلاصه مو بیان کړه تقریبا او دا دا چې موږ کوم بیان دي ته وي اربعیات یعنی سلور سر ار یو خبر سلور سلو او دا شریف قران رحمت الله علی هغه د دې اصول خلاصه راځي ځکه یو تړلی چې شی ور دینه غیرنګ ویل شي هغه وګډولم شو لډولم شي دا کمال نه وګډول ډیر کمال نه څور چې لډول کمال نه لډول کمال دا ډیر ګران کار دی دا ډیر لوی کمال نه اوس اربعیات شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی وی لا یسیر رجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربعن لا یسیر رجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربعن یو سڑے پا قرآن بان نشی پوزے تردی پوری چاہ صدور خبر بانے زان کوئی کی یو تفسیر القرآن بالقرآن چی پدی پوشی اجه تفسیر طریقی سودی یو یو دا تفسیر القران بالقران داړو به دیم تفسیر القران بالاحاديث دیم د قران کریم تفسیر په احاديث سره پدې پوه شي چې د قران کې یو ځای کې حل نشي په حدیث به حل کا او دریم تفسیر القران به اقوال صحابه چې د قران کریم تفسیر پا

اده مور خېټه کې ژوندې ساتل بیا دنیا ترا وست او دنیا کې معشوم او لوی شه بیا په مګ بډاوار ده بیا مر راغله ځان د مرګ په خلاص نه کړی شو چې دا هغه ایج ثابت شي و وهنه ادلتم اده مشرکان هغه دلایل چې هغه کمزور ثابت کړي چې هغه دلایل جوړي ځان نه نو چې هغه له کمزور کړي ويحذر من أربعين أرسلون لغيريه يو الكفر دوهم الشرك أدرهم النفاق أرسلون الأخذ الدنيا بالدين دار شيء خبري چه دين هو يريه چه پا دين بعد ما غطه نكه دار شيء خبره خير رمانا هو ايدا شيخ تزان دو شيخ شاگر دوائي تخير ده اصوله گورا کرا اخوه ويحذر من أربع چې وی لري رسول الله یو الکفر دیم اشرك ادرن نفاق سره دایره د دنیا غسل دی کفر او شرک نفاق سره دایله ګول دی شیخ القران رحمت الله علیه کا اربع وی لري چې په شان د نور سره یو من تحریم ما حله الله دین وی لري چې الله کا حرام کړی چې غدا چې کوم الله حلال کړی چې حرام نه کوي لکه تحریمات تحریمات العباد ومن التحلیل ما حرمه الله او دین او یریږي چې کوم الله حرام کړی چې غلال لیکل تحریمات تحریمات الله تفصیل شو کنه او دریم التقول على الله دین او یرول شي او یریږي چې په الله باندې ځان نه خبر نه کوي او څلور الابتراء على الله چې په الله درو جوړ نه کوي و پوښه و اربع او د نور صدور نو يرول شي یو انکار من توحید د توحید انکار نو يرول شي دویم انکار من معجزات د معجزات انکار نو يرول شي او دریم و اخراج الامرين بالمعروف والنهينا من المنكر اخراج الامرين بالمعروف والنهينا من المنكرات د دې نو يرول شي چې امر بالمعروف فرین دی او نهی عن المنکر فرین دی والاستهزاء بهم او دارنگ ٹوکے ان کی حق پرست پورے وائد تینے وہ من اربعین او دا سالور نظان ساتھی جدا کرشی المداہنا چی پا دین کی سستائی نظان بچ کی و کتمان رو حق دا حق پٹھول نظان بچ کی و ترک العمل اد عمل دا پر خودو نظان بچ کی سستی ان کی و تحریب تحریب نظان بچ کی لئلا ابتلا بیاروین د دې وجنا چې په مبتلا نشي په صدور کې دا ولی ویرول شي چې مبتلا نشي په صدور کې اجزجر نیامن کان او یقدان چې د زجر نه چې هغه په خوب کې وي او که په یو خبان وي ادم ختم القلب چې ویرول شي چې ختم قلب وته نشي ادم الهوان په دې چې ویرول شي چې د دنیا کسبک نشي چرته ولا عذاب الاخره او ويرول شي عذاب اخرت کې بلا ودی شي نو کا اربع پشان سالور چا غنم ځانو ساتي یو ات اتوال هوا چې د خواشات د ځان بچ کی دویم الاستدلال بالآباء چې د قران سنت په مقابله کې د مشایو خبره چا تبدل کې ونه ګرځي او دریم اتشبه مع الله چې د الله سره چا مخلوق مشابه نه کی چې لکه الله له وکیل دي سي نو بابا لنی سي نو بابا لا بنی سي چې او جج له وکیل دي سي نو با الله لا بنی سي متشابه دا او مشابه کا الله د مخلوق سره اصلور القياس الفاضل قياس فاضل نو رسدات بو سوای لا سر رجل بصيرا بالقران حتى علم اربان كاربان لاربان باربان ويمدها باربان ليرد بها اربان كاربان في اربان ويوضحها باربان ويهدر من اربان كاربان واربان باين ويتنم من اربان لئلا ابتلى باربان كاربان فامضوا هنا باربان کی دا سلور کارونه کې یعنی اتباع د خواهشاتو نه کې د مشرکان طریقې پر نه کې او د مخلوق سره مشابهت نه کې نو سلور امتحانات بربند راشي یو ملامت الاحبا دوستان بر ملامت کوي چې مړه د نور مليان نه دي تا ځان ته کار جوړ کړي خامخا وشمات الاعداء دشمنان بر پروتو کې کوي چې وګوره دین کې بیګاړ پیدا کړ وطان الجهال جاهلان برمنتان لان تانوی تیولیان منوی دان که آغا نکی و حسد العلماء ناکار مولیان ناکار علماء و حسد بتا تر شروع شی که آر باین ده دی پشان نور سالور امتحانات بمرا دی یو السب خلق بتا تا کنزل کئی اول ایزا دویم تکلیف بتر رہی اتلورم و انواع الافتراء او قسم قدم درو بربان جوڑی و مکر کبرا او کم چه مشاعر دی ای بستا خلاف تدبیرون جوڑی لکا آقا آقابات کی چه مگ ذکر کرو و او تو دم بیل اربائن کل جدا امتحانات راشی تو پسلور سلور من بزان کلکے یو الکتاب قران فقران ما مونږ له قران باندې پرې خلق ارزو کنه چې اته به قران غیر ادوانه قران باندې پرې او وسنه افغان کې مغاده کې سنت باندې پرې په سنت باندې لګیا کټو دنیا یو طرف تشي اول اجماع او خبره با په قران سنت کې دی اجماع د صحابه نه ثابته اول قیاس صحیح او صدر احمد امام او دی رحمت الله قیاس کده کچ مونږ داغه مقلد نو کڅو د شافعی امام شافعی مقلد داغه نه ثابته القیاس سیدا معنا نه دانه چې دې زمانه دې اوسړي خبره په مخ کې نو ما آر باندې دې سره نور د سلور باندې به مونږ لګې یو ال احسان معنا خلق سره باندې نیکای کې خلق سره باندې نیکی کې توحید به بیانې مال بم لګې ادم و ترک الفاشا بیا نه بزان ساتي ادرم الامر بالمعروف امر بالمعروف بکې اثرم او نهی عن المنکر منکرات نه به منم کې وتحلى برب چې دا غو کې نمودین بشي په صدور باندې یعنی الله بتا کې خوبصورتي پیدا کیو دا طالب الله طاقت القواعد نو طالب الله تبلیغ طریقې او خې چې قران کریم طریقه څنګه راته ته پڑھ کې واچي واجه د اودم اتبری عن المعاندین د معاندین کوم چې زغدی زدیان نه دین اینه بایکاټ تا ته الله در کی و نوتر تل موحدین او الله بتل موحدین ملګری پیدا کی ورد علم کر عطا له توفیق در کی په منکران باندې رات کولو سلو و اکرمه هو الله بیربن الله به عزت مند کړي په سلو نور سی په دوه یو اته سلی تسلی به اړه بر کلکای رب تل قرب اړه بر مضبوط کی البشارت الدنیویہ دنیا کو ادا بشارت در کئی خو خوبونه مې دي البشارت الاخریہ د اخرت بار کې بشارت در کئی کا ار به پشا د نور سره د نور سره دورو چې هغه به مال در کی یو ات تشجیع الله بد به حاضر کی دویم او وال استقامت فی الدین په دین کې بده الله مضبوط کی اصلورم و نصرت من الله ده الله امداد بر راشی اصلورم اول مایتو تل خاصه دا الله مایت خاصه به تر شروع شي اوس بدات وای لا یسر رجل بشر بالقران حتى انا اربان لاربن کاربن لا یسر رجل بشر بالقران حتى انا اربان کاربن لاربن غاربن و مدها باربن ليرد بها اربان کاربن فی اربن و یوضحها باربن ويهدر من أربع كأربع وأربع ويتن من أربع لئلا يبتلى بأربع كأربع فامتهن بأربع كأربع وأعتزم بأربع مع أربع وتحلى بأربع وأكرم الله بأربع كأربع نو وهانت عليه أربع دانور تكال دغوشي دا صدور فتاك صدور صدوراشي الله وتا صدور كارن آسان كي يو إيثار النفس د ځان قربان نه نفدا به آسان کی دویم ایثار الاموال مال لګول به تعالی آسان کی اج هجرت فی سبیل الله ادا الله په دین کې هجرت به تعالی آسان کی او سلم والمقاطعه عما يسد فی الحال والمال او بایکاټ چې هغه سره بندي یعنی بایکاټ دا هغه سره چې دې بندي په مال او بدن سره د الله دین نه نو هغه به تعالی آسان کی مقاطع نو کار به په شان نور سلور چې هغه هغه ته الله آسان کی التدهید من الدنیا د دنیا په رغبتی به تعالی آسان کی ول اطمینان فی سرا و ذرا او په تکلیفونو خوشالو کې اطمینان به الله در کی و کلمۃ الحق ان الامراء او الله ول توفیق در کی د لوی لوی خلقو مخ په توحید بیانول شي او رد شرک به کول شي التثبت عند الابتلاء او سلور به در کی په مصیبتونو کې تثبت باندې در کې کلک باندې کې نو فیفوز بیار باندې نو سلور باندې به کامیابی تا ته ميدو شي په سلور صفاتونو یعنی یو یدعا عظیما فی ملکوت السما یدعا عظیما فی ملکوت السما پس ول ارض طالب الله در در در در کی چې اسمانو زمو کې بستا صفات شروع شي هاو يدخل الجنه الموا او ودن بغشی جنت ماواتا وانالو درجه العليا او چد درجه با الله ورکی ولا ويندرو كفافا الى الله او الله تو مخامخ چې کلمړ شي الله به تخپل دیدار حاصل کی ورشه نو چې کله دا وشي وادخلو فی اربع نو الله به سلور نور کې داخل کی او کله سر دی وای نو دات وای لا يثور رجلا لا يثور رجل بصير بالقران حتى علم اربعا کاربین لاربین بیاربین و مدوا بیاربین لیرد بیاربین کاربین فی اربعین و یوضح بیاربین و یهدر من اربعین کاربین و اربعین یجتنب من اربعین لئلا یبتلا اربعین لئلا یبتلا بیاربین کاربین فامتحن بیاربین کاربین واعتصم بیاربین ما اربعین و یتحلى بیاربین وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِأَرْبَعٍ كَأَرْبَعٍ وَهَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعٍ كَأَرْبَعٍ فَيَفُوزَ بِأَرْبَعٍ وَيَدْخُلُ فِي أَرْبَعٍ آغا فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ دَا مِي أَنْبِيَاءُ صَلَبَ دِيَ اللَّهُ ذَاكِ وَالصِّدِّيقِينَ صِدِّيقَانُ صَلَبَ دِيَ اللَّهُ ذَاكِ وَالشُّهَدَاءُ أَوْ شُهَدَاءُ صَلَبَ دِيَ ذَاكِ وَالصَّالِحِينَ أَوْ صَالِحُونَ صَلَبَ دِيَ ذَاكِ كَمْ چِ آيَات دِ سُورَة نِسَاء كَمْ چِ آيَات دِ سُورَة نِسَاء چه من النبیین من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن الله الکرم من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن الله الکرم فیقا دا خلاصه و دا اصول اصول من گوی الحمدلله پا شپا گره ده که نن شپا گم ارز ده تیم خو وقتی للا خدای نن چوٹی ده انشاءالله سباب بیا دو اختر آدھے ننوی ریکوات خباس سے چکم مضمون خلاش یا خباس خلاش انشاءاللہ سباب ہو